Hát szép napot, kedves egybegyűltek! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit ismét! Sok minden történt. Nem tudom, miért mindig ezzel vezetem fel. Az egyik fontos dolog, ami történt, az az, hogy nézzétek meg, milyen kurva jó a kamerakép. Nem ott-ott. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor most sokkal szebb minőségben láttok minket, mint bármikor ezt megelőzően. Ez főleg azoknak fontos, akik Spotify-on hallgatnak minket. Igen, ti kifejezetten fogtok neki örülni. Úgyhogy szerintem ilyen szép még sosem volt. Nem, mint a kép. A kép. Igen. És most a hang is működik elsőre. Igen, úgyhogy figyeljetek, igazából abban bízom, hogy az elkövetkező, tehát a századik adást, amire három szemjegyűvé válik a reflektor, addigre már egész tűrhető minőségben fog majd menni az adás. Csak a tartalom lesz ilyen szar, de azt már megszoktátok. Tényleg most jó is, hogy felhívta Weather Neo képet, hogy nem is ő, Homer Ham, hogy szemüveg van most rajtad, hogy mm-hmm. Kész lett a szemüvegem. Ja? Múltkor egyik este így raktam fel a régit, és a kezemben maradt az egyik szára, és akkor elmentett, csináltattam újat, az most lett kész, és most hetekig kontaktlencsében voltam, és nem viselte túl jól a szemem, úgyhogy ha visszanéz a régi adásokat, egyébként egy-két helyen látod, hogy szemüvegbe vagyok, meg amikor ilyen hosszabb közvetítés van, Gamescom meg ilyesmi, akkor is szoktam felvenni. De... No, ez a közben ez a eddig legszebb kép, mint a eddig legdefinitebb kiadás. Az olyan. Anniversary, századik adás is jön nem soká, ha megéljük. Ez anniversary, ez elszólás volt? Nem. Jó, hát fogunk beszélni ma anniversary kiadásokról. Természetesen. Miről másról? Viszont akkor forduljunk is rá arra, hogy mit csináltál az elmúlt két hétben, mivel játszottál, milyen filmeket néztél. Ez a mostani, hát olyan a brühű részben most fogunk beszélni szerintem sorozatokról is. Nem érte. Fogunk. Maradjunk elsőre játékot. Hát ugye múlt héten nem volt reflektor, ennek az volt az oka, hogy nem voltam itt. Nyaralni voltam egy picit, végre kipihenjelek. Gondolkoztam, hogy kiveszem ezt a hetet is, de, de nem. Játszani. Hát ez elég, valaki dolgott is ezen Discordon, mert mondta, hogy hát most novemberig azt fogjuk hallgatni, hogy Balázs minden héten Baldur's Gate 3-ozott. Megnyugtatok mindenkit, nem csak novemberig fogjátok ezt hallgatni. Ugye itt hiába van egy Rahedli játék megjelenés, így az év végéig engem nagyjából a 80%-uk hidegen hagy. Tehát így amiket így gondolkoztam kipróbálni majd, az a Lies of P lesz, az alapból egy kisebb betületű játék, viszont nagyon tetszett a demója. Gyere úgyhogy... hozzám, képezben benne, aki tudod próbálni majd. Nagyon jó. Úgyhogy az, meg talán majd az Avatar játék, hogyha nem basszák el nagyon. Hát ez jó nagy léptékkel haladsz akkor, tehát Lies of P az pár héten belül itt van. Igen. Az Avatar játék meg majd december derekán, valahogy így. Így. Hát ugye mondtam, hogy a Starfieldbe bele fogok nézni, nem tudom, hogy arról akarsz ma beszélni, ugye érintőlegesen. Pár gondolat erre akkor arról majd beszélünk, úgyhogy azt majd megnézem azért, csak hogy ne hallgassam azt, hogy ha úgy beszél, hogy aki sem próbálta, hát gyűlölködő. Hát, valaki írta is YouTube-on, hogy igazából én csak irigy vagyok, mert PlayStation-re nem jön. A Starfield? Aha. Igaz, hogy elmondtam a múltkori adásban is, hogy 3 hónapja nem kapcsoltam be a PS-t, de jó, mindegy, igen, irigy vagyok. Úgyhogy azt kipróbálom, hogy ne legyek többet irigy. Igen, Lies of P, a PD3 nem érdekel, Forza Motorsport hidegen hada, abszolút autóversenyes játékokkal nem nagyon játszom. Uh-huh. Az AC Mirage szerintem pont $50-ral fog többe kerülni, mint amennyit ér. De ma beszélünk még a Mirage-ról. Az LMV 2-n gondolkodom még, de megmondom őszintén, hogy engem ott a Eternal in the Dark, az jobban érdekel. Pedig tudom, hogy nem ugyanez a lépték, valószínűleg az LMV 2 azért egy jóval nagyobb büdzsével rendelkező komolyabb játék lesz. Jó, LMV 2, igen. Igen. Érdeklődéssel követem azt is, de engem most valahogy mégis az LMV in the Dark az jobban érdekel, biztos, hogy nosztalgia, de akkor is. Mi lesz még? Pókember 2, na az teljesen hidegen hagy, szörnyű ezt így kimondani, de egyáltalán nem mozgat meg, de arról is beszélünk ma még. City Skyline megint csak nem az én esetem, és így nagyjából ennyi, utána majd az Avatar jön. Amiről tudunk, akkor ott ugye megbeszéltük, hogy az idén skip. Nekem megvásárlás nem lesz, de valószínűleg ettől függően ki fogom próbálni. Nem torrentről, de valószínűleg címbéről be lesz homolva. De egyébként most én sem érzem. Egyébként lehet, hogy az lesz, mint korábban más játékoknál is, hogy néhány héttel a megjelenés előtt fogok így rá hangolódni erősebben. Ennél a pontnál köszönném meg Ferrom 42-nek és Strong Stevennek a 20, illetve a 3 hónapot. Visszakanyarodva, teljesen osztom a véleményedet ezekkel a címekkel kapcsolatban. Alone in the Dark nálam is abszolút a nosztalgia miatt. LMV2 meg pont ellenkezőleg, tehát ott meg várakozásom van. Nem mm-hmm. nagy, nem felfokozott, de nagyon kíváncsiak, mit tudna bőle kihozni. Szkeptikus vagyok, mert én messze nem érzem annyira megkerülhetetlen alkotásnak az alap LMV-ket sem, amennyire, mint amennyire hivatkoztak rá annak idején, meg szerintem inkább megszokásból hivatkoznak rá máig. Szerintem ennyire az nem volt kultjáték. De kíváncsi vagyok, hogy mit fognak tudni kihozni belőle. Nekem egyelőre kicsit káosznak tűnik az a sztori, amit eddig fölvázoltak. Uh-huh. Bízom benne, hogy eloszlatják ezt a ködöt. Ez a párhuzamos gameplay. Igen, a párhuzamos gameplay, meg ez a... Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a, tudom, mivel az első rész véget ért, hogy it's not a lake, it's an ocean hasonlattal végül is merre fogják vezetni ezt a gondolatot. Kíváncsi vagyok, mi fog ebből kisülni. Remélem, hogy valami. Remélem nem az, hogy elfelejtik, aztán szavasz. Én úgy látom, hogy talán a gameplayben azért elég nagy előrelépés volt, annak örülök. Ami nálam kérdéses, az az atmoszféra. Uh-huh. Vagy nagyon fog működni, vagy nagyon nem az én világom lesz. De mindenképpen érdeklődök iránta. Itt írtátok a Mortal Kombatot. Mortal Kombat az nekem kicsit ilyen szörnyen hangzik, de party játék, tehát egy leülünk pár a haverokkal, akkor tolunk pár köd, de általában Mortal Kombatokat úgy szoktam megvásárolni, hogy mit tudom, ami megjelenés után 2 évvel 3000 forintért valami akcióba, tehát ez nagyjából ennyi. Majd megnézem a story cinematikokat YouTube-on, hogy merre vitték a történetet, meg mi volt, meg Lords of the Fallen. A Lords of the Fallen-nál meg megint akarok egy picit várni, legalább addig, amíg kijönnek az első értékelések, mert egyébként nem tűnik rossznak ez a párhuzamos világos megoldás, csak az implementáció nagyon érdekel, mert ezt lehet úgy is csinálni, hogy idegesítő legyen, meg úgy is, hogy hozzáadjon a játékmenethez, úgyhogy azzal még egy picit visszafogadtabban, óvatosabban. Úgyhogy igazából ennyi. Ugye a Lies of P-nél egyébként vicces, hogy mondtad a Game Pass-t, mert szerintem a Starfield-et is azon keresztül fogom kipróbálni, tehát azért úgy pénzt nem adnék érte ezen felül. Vicces dolog egyébként, hogy a Starfield megjelenésére megint x-elte a 300 forintos Game Pass-t a Xbox, hogy nem, és gondolom, hogy egy hónap múlva majd megint lesz, hogy nehogy már rá tudjál próbálni így egy hónap alatt. Persze. Egyébként én most eljutottam odáig, hogy csak egy kicsit elébe menve a dolgoknak, hogy én refundolni fogom a Starfield-et Xbox-on, és PC-n fogom behúzni. Uh-huh. Mert számomra a Starfield konzolon konkrétan játszhatatlan. Uh-huh. Tehát az, ahogyan kezelni kell a kurza, a célkeresztet, meg stb. Tehát olyan rohadt lomha kontrollerrel nekem, hogy én ezzel nem tudok egyszerűen játszani. Uh-huh. Úgyhogy most ezt így megváltoztatom magamban egy picit. Figyelj, amiket én nézegettem, így ugye már jönnek az értékelések vele kapcsolatban. Na, azt olvastam, hogy nagyjából olyan lett a játék, amire mi is tippeltünk, tehát ez a 80 plusz közepe, átlag Bethesda játék, korrekt plusz. Többen úgy hivatkoznak rá, hogy egyébként van, amiben sokat fejlődött, de messze nem ez a legjobb Bethesda játék. Tehát egy ilyen kellemes kikapcsolódás, tehát nem lett rossz. Az, hogy mekkora volt mögött a hype, az mostanában egyre több játékra jellemző, tehát ez alapján nem ítélnék. Kipróbálom, aztán meglátjuk. Hát a Falloutokkal is jól el voltam 3-mal, még a 4-jel is. A Oblivion kifejezetten szerettem, a Sükrűnben inkább csak sok órám volt, azt nem mondanám, hogy az olyan nagyon szórakoztató volt. Meg nem tudom, tehát lehet, hogy ez csak nekem a véleményem, de szerintem a Bethesda egyébként fősztorit nem tud írni. Tehát, hogy így a mellékfeladatokat egészen jól, meg mellékkaraktereket egész jól tudják balanszírozni, de szerintem az elmúlt 20 évben a Bethesda játékoknak a sztoria az ilyen nagyon közepes volt. Hát Hát amennyiben a Bethesda játékokat erre a Todd Howard vonalra értett. Na, tehát, igen, hogy igen. A fővonalas Bethesdák. Érdekes egyébként, mert hogy nálam az évek múltán egyre türelmetlenebb vagyok. Egyre rosszabbul viselem például a hosszú expozíciós időket. Amikor nagyon sokáig vezetnek fel valamit, mert ha nincs a végén semmi, akkor úgy érzem, hogy átbasztak. És egyre inkább azt érzem, hogy ez egy olyan bianco check, amit a hosszú expozíciós idővel felvezettetnek velem, amit egyre ritkábban vagyok már hajlandó megfizetni. És a Starfieldnél is valami ilyesmit érzek, hogy na akkor most itt valami nagyon-nagyon komoly dolgot fogunk majd mutatni neked, itt majd szépen ki fog tágulni, megnyílni az univerzum. De előtt és így tudod, így megyek, így játszogatok, próbálnék valahogy haladni, és gyűjtögetem bazd meg a poharakat, meg a alumínium tálcákat, meg azért tudod, ezek a falloutos ökörségek, és valahogy kurvára idegesít. Tehát nyilván nem lesz ez így végig, meg nyilván ennek lesz egy érvényesülése valahol, vissza kell ebbe az egészbe rázódni, de most per pillanat azt érzem, hogy inkább tűnik egy Fallout játéknak, mint egy Starfield játéknak. De valószínűleg ez csak az azonosulás miatt, meg hát a Fallout 76 az aránynak közel volt, legalábbis a sükrümhöz képest. Csabix Channel közben köszi szépen a 11 hónapot. Úgyhogy mondom, hogy most még itt nem mondanék semmit, de az biztos, hogy én PC-n fogom folytatni, mert ezt én nem tudom tolerálni. Van benne cross progression egyébként? Tehát tud vinni a mentésed? Nem tudom. De annyira az elején vagyok még, hogy itt még nem is számít. Egyébként ez, amit mondtál, az érdekes, mert több helyen olvastam azt a kritika, vagy nem is feltétlenül kritika, inkább csak felhívás volt, hogy a játék igazából a fősztori után indul be, és hogy meg hogyha majd így loopolva újra játszod. És nekem ez csak annyi problémám van, hogy évekig hallgattam azt, hogy ezt rótták fel mondjuk a legtöbb AAA JRPG-nek. Hogy jó a játék, de mit tudom, 20 óra után indul be. És hogy addig megszenvedés. Na, akkor meg úgy tartom fernek, hogyha itt is tényleg így van, akkor ez nem feltétlenül pozitívum, tehát tartson benne a játék végig akkor. Én már ezt türelmetlen vagyok, bevallom őszintén. Tehát amikor azt mondják, hogy fú, ez a játék, ez akkor jó, hogyha túl tudsz rendbendülni a sztorin. Nincs. Igen, az ha eltekintük a játéktól, akkor a játék egész jól működik. Igen, úgyhogy így engem ez... Ehhez már fáradt vagyok. Tehát jó, hát ugye, legyen egy játék szórakoztató. Az elejétől kezdve én is úgy gondolom, hogy most már te is úgy vagy vele, az összes műfaj, összes próbálkozását láttad. Nyilván emiatt az ember kritikusabb is. És ezt egyébként sokszor félreértelmezik, tehát hogy nekünk itt nem az a feladatunk, hogy minden játékot rugdossunk. De van, amire mikor már a 142. ugyanolyan RPG-t, FPS-t, valamit játszol, akkor háklisabb vagy, hogy meg ebben nem volt megint semmi innováció. Vagy ha már ugyanazokat az elemeket használom fel, akkor azt csináljam már legalább jól. És mondom, visszakanyarodva azért látszik, hogy ez nem egy rossz játék, meglátjuk, hogy meddig tart ki a hype, meg mikor már úgy tényleg többen rápróbáltak, mert ugye most még csak azok játszhatnak vele, akik Early Access-be megvették, vagy nem Early Access-be, hanem ez a... De jól mondod, Early Access-t megvették hozzá. Igen, tehát ez a fizettetek azért, hogy mindenki más később játszhasson vele. Igen. A lúzerek így csak a játékot vették. Igen. Úgyhogy meglátjuk. Mondom, érdekel. Tényleg akarom látni, hogy működnek benne a dolgok. Nyilván mondom, Game Pass-en keresztül, majd amikor oda jutok, ki fogom próbálni PC-n, aztán ennyi. Mi volt az, amit játszottál viszont? Baldur's Gate 3. Ja, ennyi. Ennyi. Ja, jó, okay. Tehát így, most már azt hiszem az ötödik vagy hatodik végigjátszásnál vagyok, úgyhogy egyik sincs végigjátszva, csak mindegyik el van kezdve. Azért most már több helyről hallottam így a társaságon belülről, akik előrébb járnak, hogy ahogy azért haladsz előre a sztoriban, ott azért látszik, hogy ugye három aktra van felbontva a játék, és az akt egy volt majd, hogy nem végig elérhető ilyen-olyan formában Early Access-ben, és hogy ez azért látszik a játékban, hogy a későbbi helyszínek, meg a későbbi dolgok, azok nincsenek még annyira kicsiszolva. Ez az annyira kicsiszolva itt ne karaktereket, majd történetet érts, hanem hogy ott azért belefutni bugokba. Hát tudtam, tehát, hogy ott azért vannak, de egyébként iszonyat gyorsasággal reagál a Larian, mert így a patcheket illetően egyrészt folyamatosan patchelik, és ilyen dolgok, hogy például van benne az egyik karakter, Karlak, akinek a sztoria nem sikerült annyira jóra. Inkább úgy mondanám, hogy a kifutása nem annyira jó, nem annyira tetszett a játékosoknak, és gyakorlatilag egy hónap telt el a megjelenés óta, és most egy 600 megás patchbe adtak neki egy teljesen új endinget. Tehát, hogy odafigyelnek a visszajelzésekre. Ez nem olyan, mint amit a BioWare csinált a Mass Effect 3 kapcsán, hogy akkor gyorsan valahogy a DLC-vel orvosoljuk az elvaratlan szálakat? De itt nem elvaratlan szálak vannak, itt inkább úgy mondanám, hogy ahova kifutották a karaktert, az nem volt mondjuk annyira jól megcsinálva, tehát nem az, hogy hülyeség volt, hanem nem volt annyira jól megcsinálva bizonyos karaktereknél, mint másoknál. Állítom. Tehát volt, ahol nagyon ilyen satisfying endinget kaptál, nála például nem. És akkor ezzel is foglalkoztak, hogy nagyon sokan szeretik a karaktert, sokan csinálták végig a történetvonalát, akkor javítsunk az élményen, ha ezt szeretnétek. Szuper. Úgyhogy ez tök jó, nem tudom, szerintem ez már a PlayStation-os megjelenésre benne is lesz, tehát gondolom, hogy verzióparitás az ott lesz, Day One patchbe lehúzza szépen az összes fixet, amit eddig implementáltak, ugye az a megjelenés sincs már messze, jövő hét talán? Hetedike? Valahogy így. Az is érdekel egyébként, hogy ott ezt hogy oldották meg. Én mondtam neked, hogy én kipróbáltam kontrollerrel PC-n, és az megváltoztatja az irányítási sémát is egy ilyen gyűrűs rendszerre, ami meglepően jól használható volt. Szerintem nagyjából azt fog menni PlayStation-on is. Azzal játszható. A kamera kezelése van itt ott gond. De azzal egérbillentyűvel is van. Tehát, hogy néha nem úgy forog, meg nem úgy látszik, de ezek nem ilyen game-breaking dolgok, az viszont tényleg el kell ismernem, hogy vannak benne ilyenek, tehát nem egy hibátlan játékról beszélünk, viszont ami szerintem nagyon fontos, hogy maga a játékélmény, az viszont vitán felül szerintem idén az eddig legjobb. Vagy sőt, megkockáztatom, hogy nem csak idén. Tehát az, hogy gyakorlatilag egy hónappal túl vagyunk a megjelenésen, és most a saját közösségünkön belül ugyanazokkal az emberekkel futunk neki sokadjára, és tökre élvezzük, az szerintem így azért jelent valamit. Nyilván, mondjuk azt sem mondom, hogy mindenki ott ilyen hatalmas CRPG fan, mert van olyan köztünk, például Straz nem is szerette ezt a műfajt előtte. Neki ez az első ilyen, amit kipróbált, úgyhogy meglátjuk. Szerintem még egy darabig biztos tolni fogjuk. Ezért vagyunk mi itt, hogy fákjaként az éjszakában utat mutassunk mindenkinek, aki tévelyeg. Uh-huh. Úgyhogy te mivel játszottál? Láttam, hogy streamelgettél ilyen szemétszedő szimulátort, meg ilyeneket. Igen, Gyilagfrájhunk köszi a 17 hónapot, meg Valardis 19-et szintén. Figyelj, én ugye neki mentem az Armored Core-nak. Azzal voltam el az elmúlt időszakban, mert az Armored Core kapcsán lepődtem meg, hogy te azt kéne gyakorlatilag az összes From Software játékkal, legalábbis amióta ezt a Souls műfajt behozták, gyakorlatilag az összessel megpróbálkoztam, leszámítva a Sekirót. A Sekiro az kimarad, de gyakorlatilag ezen kívül mindegyiknek neki mentem. Megpróbáltam. Sőt, a Elden Ringben még egész sok el sütötte. Próbálkoztam. Na, jó volt egyébként, de meg azt sem tudta sokáig bent tartani. Mindegy, azt megpróbáltam. Ez az Under the Waves, amivel téged triggereltelek egy darabig. Nagyon tényleg kíváncsi voltam, hogy milyen a játék. Nem rossz. De nekem... Nem tudom, hogy lesz elmondani. Tehát nagyon sokáig tart, és nagyon lassan adja magát. Én értem, hogy mi az üzenet benne, tehát, hogy szemetes az óceán, és van az egésznek egy ilyen öko üzenete, meg a zöld tudatnak a... Fú, akkor ez olyasmi lehet, mint a Chia. Lehetséges. Tehát, hogy ezt így próbálja megerősíteni az emberben, ami tök jó, de igazából végeredményben, amikor lecsupaszítod maga a játék, végül csak annyi, hogy szeded össze a műanyag palackokat, meg nyitogatod a konténereket, ahonnan gyerekjátékok jönnek ki, csak azt is szeded össze, hogy azért, hogy összerakhassál majd üzemanyag tartályt, hogy még messzebb tudjál menni. És szemetet szedni. Van persze egy ilyen belső utazással, mert a hősünknek van egy személyes traumája, amiatt nem akar felmenni, ettől igazából az óceán tisztítása igazából a saját lelkének a tisztításával is így összevasódik, de ettől függetlenül maga a játék az így nem egy különösebben katartikus élmény. Tehát gyakorlatilag ez egy walking simulator, csak megtoldották valamilyen gameplay funkcióval, hogy feltöltsék a köztes időt. Jó, ugye ez egy indie cím, szerintem olyan sokkal többet nem is vártunk tőle. De viszont nem annyira indie cím, ez egy Quantic Dream játék. Igen. Aha. Részben Quantic Dream játék. Igen, és ilyen néztem, és mi a fasz. Jó, igen, Quantic se volt túl a célos. De figyelj, egyébként nem tudom azt mondani, hogy rossz. Egyet nem értek, hogy miért kerül $30 ez a játék. Tehát az azért szerintem egy kicsit talán túlzás. Egyébként ezekről a $30 indie játékokról fogunk ma még beszélni. Gépezben nincs benne? Nincs. Azt mondják, hogy a Quantic csak kiadó. Csak kiadó volt? Ez na, izgalmas. Na mindegy, úgyhogy ez volt, ugye most a Starfield-del próbálkozom meg. Én meg otthon letöltöttem egy játékot, valamelyik este próbálkoztam meg vele. Ez a The Artful Escape. Uh-huh. Mond neked valamit? A hangzása ismerős, de így nem ugrik be. Egy kicsit ilyen neonfényben úszó, ilyen léggitározós móka, oldalnézetes, ugrálós kis kalandjáték. Tök jó hangulata van, elsőre annyira nem csípett be, de mondom, passzióból ültem le eljátszani, nagyon nem figyeltem rá, majd valamikor folytatni fogom, ilyenekkel bohóckodtam most az elmúlt időszakban. Nem voltak rossz. Érdekes volt, emlékszem, amikor elkezdte játszani az Armored Core-ral, akkor először írtad, hogy hú, lehet, hogy ez lesz az első, amúgy igazán tetszeni fog, és utána mondtad, hogy az első bosszal rengeteget szívtál. És utána néztem egyébként a visszajelzéseket a videó alatt is, meg máshol is, és ott is írták, hogy ott azzal ott nagyon sokan megakadtak. Ami azért fura nekem, mert hogy nagyon sok ilyen játéknál az első boss az azért ez kurva geci szokott lenni. A Volongnál például tipikusan ez volt, emlékszel? Az ott utána ki is patchelték, igen. Igen. Tehát, meg a From játékoknak, sőt a From játékoknak a nagy részében az első boss az úgy van beállítva, hogy belehalljál. Úgyhogy nekem ez érdekesen keretezte azt, hogy lehet, hogy ez egy tök új közönségnek szólt, akik nem nincsenek ezzel képben. De az a baj, hogy szerintem már nem, tehát én elhiszem, hogy a From az nagyon állította, hogy ez nem a Souls közösségnek szól. Viszont nem, tehát valamilyen szinten ki kell azokat az igényeket elégíteni. Az Armored Core sosem volt egy olyan játék, ami széles körben elterjedt volt. Mindig egy nisebb cím volt. És bocsánat, csak annyi hozzáfűznék, hogy én megnéztem a Wikipedia szintű összeszedéseket, és mindegyik epizód average volt, mixed to average. Igen. És ez egy középszerű játék, nem csak azért, mert alig jutott el emberekhez, hanem azért, mert tényleg a kritikák szintjén ez egy középszerű játék. Olyasmi. Ugye beszéltünk róla, hogy ez a meka játék stílus, ez amúgy sem túl népszerű, mert nem is jön rá sok cím. De hogy egyszerűen, ugye felépítették mellé a Souls közösséget, és valamilyen szinten ki kell szolgálni. Mert, szolgálni. Igen, igen. És mert hogyha nem, legalább valamilyen szinten nem, akkor aztán a következő ilyen címet sem fogják megvenni. És nyilván diversifikálni kell nekik is a játékfelhozatalukat, nem építhetnek egy franchise-ra, mint ahogy egyébként ezt pár nagyobb játékfejlesztő stúdió azért megszokta tenni, de még ők is ugye egy időnként váltanak, tehát jobb az, hogyha te a PS2-es időszak alatt gyakorlatilag hányták ki magukból a címeket, akkor ilyen 5 havonta jött egy From Software játék, csak egyikről se hallottál. Uh-huh. Ilyen Shadow Tower, meg ilyennek, mi a faszom? Sőt, az egyik PS2-es nyitó cím is From Software játék volt. Mit tudom, ilyen 6-7 címből, ami nyitás körülhető volt. Úgyhogy picit így bezárták magukat. Én viszonylag jókat hallottam róla, tehát ez is ilyen 80 plusz pontos korrekt játék, azért jól néz ki, ahogy néztem, pörgös a játékmenet. Nyilván a hype miatt ez úgy rosszul elsülhetett volna, de szerintem egy ilyen korrekt plusz, és az eladásokban szerintem most túlszárnyalta az előző részeket. Úgyhogy majd azzal is fogok egy próbát tenni. Engem úgy alapvetően annyira nem érdekel, de egy jó akció keretében szerintem rá fogok nézni, mert annyira meg tűnik szórakoztatónak. Jó, kíváncsi leszek a véleményedre. Mondom, nálam ez tipikusan az a játék, ami egy-két óráig jó. Aztán uh-huh. utána, ha nem jön semmi, akkor az összes játsz. Ilyen. Ha nagy Isten annyi idő után túljutsz a menün, akkor még jön. Jó, na. Beszéljünk akkor arról, hogy néztünk egyébként sorozatokat is. Ugye? Így van, néztünk. Hát én egyet néztem konkrétan, de jó. Azt, amire majd utána beszéljünk? Vagy mi? Hát én az Aszokát néztem. Ja, jó, akkor mindjárt beszéljünk. Én egy gondolat erejéig kitérnék arra, hogy folytattam a Babylon 5-et. Azt akartam is kérdezni. Eljutottam az utolsó évadig. Én megmondom őszintén, hogy nálam kezdek kicsit recsegni, ropogni. Hát ott már nagyon fogyott a pénz. Az ötletek inkább a probléma. Tehát a sztori maga az olyan... Nagyon sok karaktert kiírtak addigra. Igen, és nekem ez a pszirázadás vonal az fura volt. Szerintem nem volt ennyire rossz. Nem az olyan rossz volt, hanem olyan nekem érdektelen volt. Izgalmas volt maga az alapötlet, de engem nem tudott lekötni. És a fura egyébként az ötödik évad második felétől, hogy magára talál. Ott bejön egy olyan téma a képbe, ami ugye ez a szövetség szét összeugranak a dolgok. És azt néztem is, hogy ó, bazd meg, ez kurva jó. Ez úgy fasz, és akkor elkezdett megint ez a diplomáciai vonal előtt érdekelő. Abba az, volt erős mindig is az a sorodat. És az nekem baromira tetszett, úgyhogy már előre fosogattam, hogy mit fogunk nézni, hogyha befejeztük a Babylon 5-öt. Hát még egyébként, hogyha van kedved, azt a pár filmet megnézheted belőle, csak ahhoz viszont érdemes megnézni, hogy azok hol helyezkednek el, mert nem mindegyik a sorozat vége után, tehát volt, ami közben, de... Ott még van Sheridan-es visszatekintés is, meg ilyen kvázi folytatás, azokat meg szerintem érdemes megnézni. Jó, lehet, hogy rápróbálok. Ilyen másfél órásak, vagy egy órás. Ugye DVD-re mentek mind. Nekem ezt a Futottak még című Ricky Gervais sorozatot ajánlották. Lehet, hogy arra rápróbálok. Esti levezető foglalkozásnak tök jó lesz. Uh-huh. Ezt csak így hozzá akartam tenni. Akkor szóval beszéljünk egy kicsit az Ásókáról, mert csak azért is, mert... A mai nappal három részesre bővült. Tegnapi nappal három részesre bővült a sorozat. Kérlek, mesélj, hogy neked hogy tetszik. Ugye én láttam, hogy nagyon vegyes a fogadtatása. Ugye egyrésztről több erről hallottam, hogy hát nagyon erősen szólnak a woke szólamok. Megértem, miért mondják ezt egyébként egyrésztről, meg hogy lassan halad a sztori. Még arra is azt mondom, hogy maga a pacingje az nem túl jó. Ez főleg egyébként meglepő módon nem hittem volna, hogy a harmadik részre ütközött ki leginkább, tehát ha nem tudom, milyen lesz a következő, de azt tudom, hogy és spoiler nélkül, ha ez a harmadik nem lett volna odatéve, szerintem sokat nem veszítünk. Hát nem. A látványosnak látványos volna, azt aláírom. De hogy így kurvára nem történt semmi, tehát... Itt megjöttek, és itt voltak a végén. Konkrétan ennyi volt benne. Én ugye láttam annó a Rebels-t, ugye aki nem tudja, ez egy animációs spin-offja volt a Star Wars-nak, illetve én végignéztem annó a Clone Wars-t is. Ez a kettő, ez azért elég fontos. Tudom, ezt a Marvelnál is sokan felszokták hozni, és ugye most ezt vissza is fogják alakítani, hogy kurva idegesítő az, amikor azért nem tudod a fő nyomvonalat követni, mert hogy látni kell az összes sorozatot, meg minden szart. És azért itt is erős szerepet játszik benne, hogy Ahsoka-nak a karakterét a Clone Wars-ba építették fel nagyon-nagyon hosszan. Ugye benne volt a Rebels-be is, de ott inkább csak mellékszerep jelleggel, a vége felé egyre több szerepet kapott, de nem az volt az ő sorozat, az a Clone Wars volt, és ugye Sabine-t, meg a többieket, Ezrát, pedig a Rebels-ben. Egyébként az kifejezetten tetszett, mikor ott van azoknak az ünnepségen, akkor a háttérbe a Rebels animációs sorozatnak a mintájára ábrázolták a karaktereket. Tehát egy az egyben úgy néztek ki andó az animációban. És ott is az eleje egy picit nehezen indult, mert én úgy gondolom, hogy nagyon sokat komolyodott az a sorozat. Tehát még az elején sokan azért távolodtak el tőle, mert hogy hát ez egy ilyen gyerekmese. Addigra azért a második, harmadik évadra már jóval komolyabb hangvételű lesz, főleg mikor behozzák ugye Trant. És És ezért én egy picit másképp tekintek a sorozatra, mert nekem tetszenek azok az áthallások, amint más így néző, hogy hát ez mekkora fasság, hát ez miért így van benne, miért integet a droid, meg ilyenek, vagy ez ott rázza az ökröt, mert ez egyébként így volt. És annyit aláírok, hogy ugye a Rebelsbe több volt a férfi szereplő. Tehát ott ugye a főszereplő, ugye Ezra volt, illetve az egész kis csapat ugye egyben, de ő körülötte mozgott a történet, meg ott volt a mestere ugye Kélen, és ők azért elég ellensúlyozták azt a fajta dolgot, amin most a legtöbben kiakadnak, mert így, hogy nincsenek ott, és tényleg csak ugye Sabine, Ahsoka, meg Hera van ott, így értem, mivel van. Ettől függetlenül én szeretem, azzal egyetértek, mondom, hogy nagyon lassú. Szerintem a megjelenítése az utóbbi Star Wars sorozatok között az egyik legjobb. Jól tehát azt nem veszem el tőle. Én inkább úgy mondom, hogy ilyen óvatos bizalommal tekintek arra, hogy hova akarják kivezetni a sztorit, mert aki látta a Rebelst, annak már van fogalma róla, hogy mit akarnak behozni ezzel. És ha az lesz, akkor szerintem ez működni fog. Így folyamatosan, ahogy egyre inkább, szerintem kb. Onnan, amikor majd oda jutnak, ahová elindultak, ennyit mondok csak. Tehát, hogy onnantól kezdve, illetve amint kap Ahsoka egy ellenpólust transz személyében. Tehát amikor már folyamatosan szerepelni fog a sorozatban, és akik eddig nem ismerték, mert nem nézték a Rebelst, ők is látják majd, hogy ő milyen karakter, mert hogy olyanra írták meg, amilyen ott volt, akkor szerintem ez egy nagyon-nagyon élvezhető sorozat lesz, de mondom, hozzáteszem, értem, hogy a legtöbb embernek mivel a problémája. Micsoda? Akkor nevesítsük. Hát ez a woke felütés, ami van benne. Vagy annak tűnik legalábbis. És tudom, hogy idegesítő, mert tényleg eléggé tolják. Engem egyébként ez az egész, rájöttem, hogy ez az egész új hullámos Star Wars vonal engem rettenetesen irritál. Ez az egész felfogás, hogy mindenki lehet Jedi. És ez azzal indokolták, tehát amikor Yoda azt mondta, hogy az erő ott van mindenhol, a kőben, az izmaidban, meg akármiben, meggyőződésem ezt nem azért mondtam, hogy bazd meg az utolsó utcaseprőből is lehet Jedi, akkor innentől kezdve. Jó. Tehát ezt nem ezért mondta, már pedig a mostani Star Wars ugye ezt fejtette le az egészből. Az, amit most így elkezdenek pedzegetni, és amilyen irányba elviszik ezt a történetet, ez már kurvára nem nekem szól. És én vállalom, hogy ettől boomer vagyok, vagy nem tudom én micsoda, de érdekes módon például, hogy én mondjuk megtalálom saját magamat abban, amit mondjuk az Andor képvisel, vagy mondjuk a Zsivány 1-es képvisel. Ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy itt bazd meg minden... Teljesen más a hangvétel. Értem, de én ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy ebben bazd meg mindenkit parancsnoknak hívna. Ott van bazd meg egy 16 éves kislány, akinek az lenne a dolga, hogy egy ünnepélyen részt vegyen, státuszából adódóan, én nem tudtam, hogy ki ez, nem néztem a Rebelst, de ott kéne lennie, hopp, eltűnt. Vajon mit csinál? Hát éppen megy ki a városból turbó 1000-re az autópályán, megpróbálják elkapni, hogy nem sikerül. Kibaszott idegesítő az egész csajnak a megjelenése. Tudod, egyszerűen olyan az attitűdje valakinek, hogy meglátod, és így kurva zsigerből ellenszenves. És hát őt nem képezte ki az Ahsoka, vagy Ahsoka. És pontos, nem tudom, az képzése pontosan hol ért véget, mert a csaj nem tudja kezelni a fénykardot normálisan. Tehát annál az edzésnél, amíg akkor az eredeti Star Wars-ban Luke még ugye a rostéllyel a fején ott hadonászott a lézerkarddal, azon az Ahsoka még nem esett át. Na most a kérdés a felmerül bennem, hogy a képzésének melyik szakasza volt az, ahol egyik az Ahsoka abba hagyta a kis csajnak a tréningjét. Fénykardja az másik, én nem értettem, hogy neki miért van zöld színű pengéje. Ezt lehet, hogy egyikig van fejtve valahol a Rebelsben. Nem, ezt az Ahsokában sem elmondják. Hol? Hát megmondják, hogy az ugye Ezrának a kardja volt, csak odaadta. Nyilván te azt sem tudod, ki az az Ezra, mert így az első részben bedobják, hogy ugye őt keresik, és hogy, de azt sem tudod, hogy ő hogy függ össze trónnal, mert ez is a Rebelsben van. Tehát én azt mondom, hogy két fajta ember lesz, szerintem lesz az, aki látta a Rebelst, akinek tetszett a Rebelst, ez is tetszeni fog, és van az, aki nem látta, és nem érte miatt egy csomó dolgot, és az meg ezeket nem fogja tudni megmagyarázni, csak így, és emiatt nem fog tetszeni. Tehát én maximálisan meg tudom érteni mind a kettő álláspontot. Meg a másik Ahsokáról, hogy felvezetik úgy, hogy ő egy Jedi, vagy Jedi-szerű, mert van az első epizódnál valamit itt sejtetnek, hogy ilyen az nem teljesen. Ki, a Soka? A Soka. Ugye ez meg pont a Clone Wars-ban van elmagyarázva. Jaj, de jó, de imádom. Ez a másiként nem trühellek az új Star Wars-ban. Ja, itt bedobunk valamit, aminek látszólag semmi értelme, aha, de kifejtettük ott-amott. Ennél még a Marvelek is jobban vannak felépítve, mert hogy ott is vannak olyan dolgok, amik kifejtenek jobban valahol máshol, de nem azok, hogy konkrét darabkái hiányoznak a kirakósnak. De ezt csak így mellé tettem, az tök aranyos volt, az első vagy második részben, nem tudom, fölhívja ezt az ázsiai csajt az űrhajóra, és odaadja neki a térképet. Fejtsd meg. De ne menjél el vele, mert nem engedem meg. Jó, nem megyek el vele, mert nem engedted meg. Kimegy egy pillanatra azokkal a rettyóra, nem tudom hova, visszajön, hát riktig elment, és akkor számon kérik, hogy mi van, és így, hát nem hittem volna, hogy el fogja lopni. És mondanom, gondolkodtam, hogy ez mi? Nem hittem volna, hogy el fogja lopni a térképet. Az előbb még el akart menni, és riktig odaadtam a kezébe. Hát valószínűleg mire fog készülni? Engem ezek már nagyon fárasztanak, és egyébként van egy felvetésem, és nem, majd alaposabban utána fogok járni, hogy nem feltétlenül a Woke szólam az, ami engem a legjobban idegesít az újkori Disneyben, hanem az, hogy kibaszottul infantilis. Valami olyan mérhetetlenül infantilisek a Disney filmek, és nem csak a Star Wars-ról beszélek, amiknek mondjuk adtam esélyt, hogy megnézzem, hanem majdnem minden Disney film. Nincsen gyakorlatilag egy komolyan vehető gondolat ezekben, hanem úgy történgetnek dolgok. Igazából egy matiné sorozattá silányult vissza az egész. Ha valakit az egyikben leszúrnak, az belehal, a másikban leszúrják, nem hal bele. Ha erőérzékeny vagy, elmondják be aznek, hogy igazából bárkiből lehet Jedi, mert az erő mindenkiben ott van. Persze nem árt, ha van egy kis tehetsége, de igazából a gyakorlás az igaz. Ez akkor olyan, mint az idegen nyelvtanulás innentől kezdve. Engem nagyon zavar ez a folyamat. Én régen, hogyha valaki Jedi volt, akkor úgy néztem rá a filmet, hogy hú, ez egy kiválasztott, ő valaki, aki fölöttünk el. Most meg kérdő, hogy egy OK-s tanfolyam kérdése az egész. Nem. Engem ez kurvára zavar. Nem, és ezzel évadokon keresztül foglalkoznak egyébként a Clone Wars-ban is. Mondom, elhiszem azt, hogyha valakit idegesít, hogy meg kell nézni minden mellék sorozatot, hogy értsd. De azt is el kell fogadni, hogy egyébként ezek a dolgok meg vannak magyarázva, csak meg kell őket keresni. Az meg szerintem valamilyen szinten az összes franchise-nak a velejárója, hogy annó, mint a Star Wars-nál is csináltak 3 filmet, uh-huh. ami összefüggő egész volt, és utána, ahogy bővült a kánon, és ahogy jöttek be az új filmek, sorozatok, stb., akkor egy idő után eljutsz oda, hogy van, amit már nem tudsz úgy megmagyarázni. Tehát, hogy összeütközések lesznek történeti, logikai szempontból, mert anno, amikor ugye Lucasék megcsinálták az eredeti trilógiát, akkor nem gondoltak rá, hogy az előtte lévő 50, meg az utána lévő 200 évet is majd hogy fogják felépíteni, és emiatt, amikor visszautalgatások vannak, meg kiderülnek ilyen dolgok, amiről akkor ott nem hallottál, vagy az ellenkezőjét hallottad, akkor az furának tűnhet. Úgyhogy én mondom, abszolút értem, hogy miért. Én meg erre azt mondom, hogy én láttam az előzmény sorozatokat, vagy kázi előzmény sorozatokat, az alapján nekem eddig tetszik. Nem mondom, hogy tehát, ha mondjuk össze kéne hasonlítanom a Mando első évadjával, vagy főleg a másodikkal, a harmadikról nem beszélünk. A harmadik az keserves volt. Akkor az nekem jobban működött ott. Lehet, hogy azért, mert kvázi teljesen új karaktert hoztak be, önálló sztoriszállal, és persze utána szépen azért csak összekapcsolgatták a végtelen galaxisba ugyanaz a 3 emberrel, de hát nyilván kellett azonosítani valakivel, tehát valahogy oda kellett húzni, hogy mégiscsak ott történik. Ez a minden második sorozat a Tatooine-on játszódik, nincs több bolygó a kibaszott galaxisba, tudom. Na, mindegy. Valahol megmagyarázták egyébként, hogy azért teszik be mindig a Tatooine-t, mert az az egész Star Wars univerzumnak a szíve, lelke, meg a egyébként meg kint van a peremvidéken a faszomban. Na mindegy, tehát az nekem azért jobban működött, annó, aztán azt is el tudták baszni. Itt meg most olyan óvatos lelkesedéssel, tehát én azt mondom, hogy az első 3 rész az ilyen így lement, nem volt szerintem annyira rossz, látványos volt, tetszettek a harcok például, meg úgy, hogy nagyjából sejtem, hova fogja kifutatni a sztorit, érdekes lesz, meg azt is tudom, hogy milyen karaktereket fognak behozni, és őket is nagyon várom, hogy megjelenjenek, és hogy milyen formán fogják őket itt kivitelezni. Úgyhogy én azt mondom, hogy majd olyan összesített véleményt szerintem az évad záró után, Hát én nem fogom folytatni. Hát, ezt a harmadik részt megnéztem becsületben, hogy én ma még tudjak erről beszélni, de ez biztos. Szóval az a harmadik rész egyébként idegesítő már nem volt, csak... Az, amikor ott a repülőre kimegy, az szok, hogy majd jól megvédem a dolgokat, és őt lövik, továbbra is lövik az űrhajót, mert ugye elugrik a sugaraktól, és nézem, hogy... Mit oldottál meg? Mert az lett volna, hogy minden sugarat visszaver, de nem, ő ugrál el, és azt az akkor meg az lett volna kéne, abban, akkor, meg... akkor minek volna hajón pajzs, meg ágyú, meg csak ki kell menni a tetejére. Elvileg akkor... ezen vannak forgatókönyvírók, azokat az ilyesmi egyébként nem zavarja. Tehát ezek így tudom, ez a emelkedj fel, nekem ez a problémám egyébként, hogy az, hogy Star Wars, és oké, mi erről beszélgetünk, ez egy dolog, de nagyon sok emberre azt látom, hogy hát, ez azért van, mert az erő. De az erő misztikumát most már gyakorlatilag olyan mértékben lebontották, és annyira kivesézték, hogy lassan már nem érdekes. Nem érdekes, hogy valakivel megvan az erő, mert miért? Nekem nagyon tetszett régen ez, hogy nem volt minden elmagyarázva, hanem egy ilyen ködös rejtély belengte ezt az egészet, hogy vajon mi lehet. Szeretted, hogy hülyének néztek? Nem, azt szerettem, hogy tudtam, hogy van egy mester, és ő ennek a dolognak a tudatában volt. Itt meg lebontották az egészet olyan mértékben, hogy most már éppen csak nem arról van szó, hogy hogyha egy midichlorianat szervezetedben délután 2-kor ezt csinálja, akkor ilyen leszel, de hogyha délelőtt 10-kor, akkor meg olyan lesz, és hú, akkor mostantól kezdve ötölünk, hatolunk azon, hogy a Jediknekben a midichlorianok hogyan verülnek egymáshoz. És ez a bazd meg... És akkor erre tudod, mi lenne? Mondanák azt, hogy baromság, de hogyha erre felhúznak mondjuk egy, most mondjuk egy hülyeséget, hogy ebből az második évadot, akkor onnantól kezdve, hú, megcsinálhatjuk, mert elmesélték a midichlorianokat délelőtt 10-kor. Menjenek a faszomba. Engem ez a része már nagyon idegesít. Az, hogy lebontanak egy misztikumot, és a helyére, amit beraknak, az gyakorlatilag egy telepi panelház. Oké, ez is egy vélemény. Igen, na mindegy, most itt kihisztisztem magam. Ja, semmi gond, tehát a brühű szekció mindig kell. Én mindig azt szeretjük. Nem mindig te szoktál, én is szoktam. Csak én mostanában nem szopatom magam ilyen szarjátékokkal, meg ilyesmikkel. Találtam egy jót, és akkor azzal játszom. Na, milyen szerencsés. Ne légy szíves, nem. No. Viszonylag kevésben egyezne a véleményünk. Rátérjünk a hírekre? Szerintem ráforoghatunk már ki. Dühöngted magad az Ahsoka miatt. Jó. Nem érdemel többet szerintem. Bár egyébként hozzátenni, hogy Rosario Dawson kurva jó választás volt. Egyébként szuggeszív a csajok, nagyon szeretem. Na, rátérünk a hírekre. Beszéljünk egy olyan eseményről, ami nemrég ért véget, de egy olyan oldaláról beszéljünk, amiről viszont még nem beszéltünk. Ez pedig a Game Awards. De most ilyen kivesézős jelleggel nem lesz, akit érdekel, az nézze meg a videónkat, ami akkor készül. Az őszinte véleményünket hallhatjátok ott, ugye együtt néztük. Hogy is mondtam akkor? Ne várjál semmit, és akkor nem lesz meglepetés. Nagyjából ez volt, lement, volt egy pár trailer, szerintem pont másfél órával hosszabb volt, mint kellett volna lennie. Semmi extra nem volt. Tehát szerintem gyönyörűen keretbe foglalja azt, hogy általában ugye a Gamescom legvégén szokott a nagy leleplezés lenni, és hogyha jól emlékszem, akkor egy LMV2-es trailert kaptunk. És igen, az volt a csúcspontja. Tehát igen, ez szerintem sokat elmond. Viszont amit erről kevesebben beszélnek, hogy a Gamescomon volt egy díjátadó is. Egy a féle Game Award, vagy Gamescom Award, amit én már láttam, Balázs viszont még nem. Nem, nekem egy kategóriát küldött el talán Zoli egyszer, hogy nézd, hogy mit a legjobb PC játék, mi lett, vagy ilyesmi, és én mondtam, hogy ez meg honnan hogy hozták össze? De a jelölteken meg fogsz lepődni, mert én nem néztem nagyon végig, a kiemelt kategóriákon átfutottam még, amikor még a nomini kategóriában voltak a dolgok. Uh-huh. Most megvannak a díjazottak is, úgyhogy menjünk is neki. Uh-huh. És a hivatalos oldalról szedjük be a Gamescom.globalról. A legjobb visual, tehát hogy a... A legjobb bizony. Látvány. Wukong? Igen, csak próbálom úgy, hogy valahogy látszódjanak a díjazottak is, mert ezt szép húzom, jó, és akkor jó, így mondjuk. Na, a legjobb vizuált, a legjobb látvány kategóriát, azt a Wukong vitte. Ez azt szerintem nincs nagyobb probléma. Unreal 5 jól néz ki egyébként a játék. Tehát... Ami meglepett, hogy itt a indulók között ilyenek vannak. Jó, az Armored Core 6, az mint aránylag nagyobb név, Szóval az oké. Okay. De itt van ilyen, hogy Réka, uh-huh, Sandland, The Many Pieces of Mr. Q. Ez micsoda? Ezek ilyen indie játékok. Egyébként itt a díjazás az úgy ment, hogy nem az idén megjelent játékokra, hanem konkrétan azokra, amik kint voltak a Gamescomon. Ami azért érdekes, kint volt a Stalker is. Stalker 2. Ki is lehetett próbálni, nem? Igen, úgyhogy én nem értem pontosan, hogy ez mi, de akkor menjünk tovább. Jó. Legjobb audio. Mondjuk ennek meg ellentmond, hogy a legjobb audiót meg a Zelda vitt el. Igen, a Tears of the Kingdom, ahol szintén indult a Fires of Rubicon, a Headbangers Rhythm Royale, a Réka, most már tényleg érdekelni fog, mi ez a Réka, illetve a Seventh. Ez is valami... Nem tudom. Legjobb gameplay. Igen. Na ezt is elvitte a Zelda, a Tears of the Kingdom. A Rubicon ellenében, a Paper Trail ellenében, a Shadow Gambit, The Cursed Crew ellenében, illetve a The Wandering Village. De mi ez, hogy az összesnél az van, hogy van a Armored Core, meg három indie. Tehát, hogy mint nem lettek volna idén egyébként normális játék megjelenések. Tehát, ha csak az évelejére visszagondolsz. Azért volt egy Jedi Survivorünk, még ha olyan is volt technikailag, amilyen. Azért volt egy Hogwarts Legacy-ünk. Azért volt egy FF16-unk. Nem tudom, ezt mi alapján indítottak, de nagyon sok mindenki, minimum megkérdezhető. A legszórakoztatóbb játék kategóriában olyan indulók vannak, amit ezen kívül nem is tudom, micsodák. Legszórakoztatóbb PD3, meg 4 indi cím, és így. A Pizza Possum például. Pizza Possum. De komolyan egyébként, most őszintén, tehát... De ezek biztos olyanok, amik kint voltak, csak azért nem tudom, hogy akkor a Zelda mit keresett, tehát ez már mikor megjelent, fél éve? De figyelj, mondjuk tegyük fel azt, ha mondjuk csőben lévő játékokról beszélünk, tehát például ide nem fért volna be egy Starfield, kizártnak tartom, hogy nem volt kint a Gamescomon. Vagy nem fért volna be mondjuk a Lies of P. Vagy Baldur's Gate, vagy bármi. Hát igen. A legepikusabb. Ez már nagyon érdekes, mert a legepikusabb játék kategóriáját úgy vitte el a Zelda, hogy ott van mellette az Armored Core 6, meg a Wukong. Akkor rögtem volna jó, hogyha a legjobb látványt is elviszi a Zelda, mert az úgy gyönyörűen körülírta volna egyébként. Ez egyébként azért óvaintő ez a díjátadó, mert hogy ebben azért valamennyire benne van Geoff Neely keze is. Aki ugye a Game Awards-ot is szervezi. Ami szerintem évről évre egyre szakmaiatlanabb, de ebben most nem megyünk bele. Ezt majd meghallgathatjátok tőlünk decemberben, amikor közvetítjük a Game Awards-ot. Ahol is megpróbálok meg minden inkább nyugalmat erőltetni magamra, aztán majd meglátjuk. Aztán végére úgyis elveszted a türelmedet. Valahogy nem próbál lehiggasztani magamat. Figyelj, egyébként az alkohol az nyugtatja az idegeket? Állítólag igen, nem? Nem tudom, de én majd rápróbálok. Én is. Lehet, hogy még sose tudtam annyit meginni, amikor már az a nyugtató szint jön. Majd megpróbáljuk azért. Megfogjuk. Úgyis lóksz, vagy 8 hektoliterből. Én, te lóksz nekem 8 hektoborra, mert neked volt igazad. Már ez plafonig érne itt a bor, ha most elkezdünk kiöntögetni, amivel lóksz. No, van egy ilyen kategória, the most wholesome. Ez a legteljesebb. Legkedvesebb? Nem, a wholesome az ilyen kedves. Kedves, legkedvesebb játék. De szerintetek mi vitte a legkedvesebb játékdíjat? Egyébként tudja, hogy hallottatok róla és ismeritek, ez biztos, bent forog bőven a köztudatba. Elmondom, mik nem vitték el. A Pioneers of Pagonia, a Smushy, Come Home, a The Wandering Village, meg a Tiny Bookshop. Na ezek nem. Szerintetek mi vitte el? Szerintem elmondhatjuk, kérlek, mondd el nekik. Pikmin, de egyébként ezzel még úgy nagyjából egyet is értek. Tehát az ilyen családbarát szórakozásra a Nintendo játékok abszolút a top kategóriát képviselik. És akkor Games with Impact. Hát ez, és egyik sem fog mondani nektek semmit. Szerintem ezen ugorhatunk is, nézzünk meg, hogy volt-e meg valami érdekes. A legjobb Xbox játék. Legjobb Xbox játéknál a nevezettek között nincsen Xbox játék, csak multiplatform. Egyébként igen. Tehát itt az Armored Core, az Enotria, a Wandering Village, meg a Towerbone, és ami végül elvitte a legjobb Xbox játék díját, az a Mortal Kombat 1. Okay. Nem tudom, mennyire lehet komolyan venni ezt az egészet. Szerintem nem nagyon. A legjobb Switch játék a Zelda. Hát, szerintem csodálkozom, hogy a legjobb Xbox játékot nem az vitte. De miért nincs nevezettek között a Pikmin? De nem, tényleg, nem miért nincs ott a Pikmin? Pedig hát az előbb nyert kategóriát, tehát ott lehetett volna. Nem tudom, Zoli. Tehát nekem ez mert így... be kellett férni a Fall of Porcupine-nak. És a legjobb PC játék... Na, ezen ki voltam. Legjobb PC játék indulói, ugye, hát ez így elég evidens lenne, hogy egy jó Baldur's Gate vigye el a díjat. Hát az még nem jelent meg, ugye, majd csak most fog kijönni. Ja, a PC-re megjelent, jó, én már a következő kategóriát néztem, jó. De a nevezettek között sem volt, a PD3, tehát... De a PD3 se jött még ki. nem jött ki még a PD3, és a PD3-nak szerintem semmilyen kategóriában nem lenne még nevezetként se keresni, valója nem, hogy győztesként. Na, lényeg az, hogy a legjobb PC játék díját a PD3 vitte el, az Armored Core 6, a Dwarf Fortress, a Réka, meg a Shadow Gambit ellenében. Hogy mondjuk ezek ellenében. Hogy jönnek ezek össze egyébként? Tehát hogy kerülnek ezek egy ligába? Az volt ott, nem tudom, ott biztos ki lehetett próbálni a sarokba. Fogalmam sincs, Zoltán. Ez nagyon fura. Aztán jön a legjobb PlayStation játék. Ami azért úgy, nem tudom, játszottatok mostanában jó játék, most már ugye úgy vitte a legjobb Xbox játék díját a Mortal Kombat 1, hogy azért az nem egy Xboxos játék, tehát feltételezhetjük, akkor a legjobb PlayStation játék díját egy olyan játék viszi el, ami majd ki fog jönni PlayStationre valamikor, és jó lesz. Na most így, ami nem vitte el, az az Armored Core, az Enotria, most már tényleg ki fogom próbálni, mert érdekel, a Mortal Kombat 1, az nem vitte el. Nem, mert az a legjobb Xbox játék. Az a legjobb Xbox, igen, tényleg jogos, meg a Sandland. Viszont megvan a győztesünk, mi vitte el a legjobb PlayStation játék címet? Jó, Tekken. A Tekken 8. Az nem jövőre jön? Az nem zavarja őket. Milyen díjak ezek? Nem tudom. Tehát azok, hogy ilyen erővel kiadhatták volna a legjobb Xbox játék díját a Fable-nek. Egyébként igen. Mobil játék szerintem senkit nem izgat. Legjobb bejelentés, na ezt kíváncsi vagyok. Legjobb bejelentés, na a Gamescom konferencián a legjobb játék bejelentés. Little Nightmares 3? Tudod mit? Szerintem ez egyébként nagyjából körvonalazza is a Gamescomot. Mert nagyjából egyetértek vele. Tehát a Little Nightmares 3 bejelentés volt még talán az érdekesebbek közé az tartozott. Tehát, Szóval ez volt a Gamescom Awards. Ez alapján te megnyugodtál egy kicsit a Game Awards-zal kapcsolatban, vagy inkább feszültebb lettél? Hát én mondtam a múltkor, ez lesz az utolsó Game Awards, amit közvetítünk. Nektek nagyon szórakoztató lesz, mert vagy végig fogjuk röhögni, vagy szidni az egész díjátadót, valószínűleg a kettőt párhuzamosan, ez az elfogyasztott alkohol mennyiségétől fog függővé tenni. Biztos megint nagyon jó időpontban lesz, tehát hajnali 3-4 óra között. Így szokott lenni nagyjából. De őszintén, tényleg csináljuk már ezt így. Simán. Én intézek. Figyeljetek, akkor viszont tényleg 18 pluszos lesz a közvetítés, és nem. Szerintem úgy maga az idő pont is olyan, ami nagyjából e felé viszi a dolgot. De én az elmúlt évek, tehát nézzétek vissza az elmúlt 3 évnyi Game Awards-ot, és nézzétek meg, hogy mindig azt mondjuk, hogy na ez lesz az utolsó, mert ez valami kritikán alul volt. És azt hiszem a tavalyi volt az, ahol már tényleg úgy ültünk le, hogy csak legyünk túl rajta. Nincsenek elvárásaink. És még azon is fel tudtuk húzni magukat a végére. Úgyhogy, ja. Egyik ilyen szinten nagyon szép párhuzam mutat az Oscarral, nem? Ja, az, hogy a közönség igényeket mennyire megkerüli a szakmai kompetencia. Aha. Jó. Vonuljunk tovább. Egyébként a tavaly ez nekünk tetszett, úgy néz ki. Mi? Állítólag a Game Awards. Gamescom, az lehet. A Game Awards nem tartom valószínűleg. Na de, akkor vonuljunk tovább és beszéljünk tovább hírekről. Sok minden történt. Képzeljétek el, hogy beszéljünk először is a Saints Row-ról. A Saints Row ma kétszer is terítékre fog kerülni. Az egyik, hogy úgy néz ki, hogy a Saints Row fejlesztő csapata a Volition le fogja húzni a rolót. Sőt, ez nem, meg is történt. Ez megtörtént. LinkedIn-en történt a bejelentés. Megnéztem a Twitter posztjukat. Uh-huh. Nem tudom, te olvastad-e. Igen. És abban az volt, hogy hát az Embracernek, ugye a fölöttük diszponáló cégnek az újraszervezése során azonnali hatállyal be kellett zárni a stúdiót. El tudom képzelni, ez hogy nézhetett ki. És hát, ugye ott nem ment keresztül az a 2 milliárd dolláros, hogy mennyi valami bruttó pénzt, tudod, amit a szaudiak adtak volna az Embracernek. Igen, de ez nem a Saints Row-ra ment volna, hanem a nem, Island-re. Csak ugye, nem, az nem a Dead Island-re, az egy 6 éves együttműködésre. A Dead Island-ennek csak egyik része lett volna. Ja. Tehát ki a faszomat 2 milliárd dollárt a Dead Island-ről? A szaudi. Senki. Nem. Az egy hosszú távú együttműködésre lett volna, és ugye az esett kútba, és gondolom, hogy ezek a majmok már akkor felhúzták rá az üzleti tervüket sok évre, mikor még marhára nem volt biztos, hogy ez át fog menni, és most ugye megy a budget cutting mindenhol. Amit azért nem értek, mert az egész értékesítési modellje az Embracernek, ugye az a konglomerátum, ami mögöttük áll, itt inkább a THQ Nordicról kell beszélni, mert ők funkcionálnak kiadóként, az ugye ez a dupla A, tripla B, nem, tripla B, ez jobban. Tripla B fejlesztők, hát ez a játékfejlesztők Asylum stúdiója, tehát a nem túl jó játékok, de annyira nem is rosszak, általában nem teljes árúak, azt így, hát még talán a címére is emlékszel 20 évről ezelőttről. Annyira biztos. Ja, az előttről, igen, tehát nagyjából ilyen szinten mozognak. Tehát így nem értem, hogy most hirtelen mi esett úgy kútba, hogy ez történjen. Én egyrésztről nagyon sajnálom a Volition-t, másrészt meg nagyon nem. Tudod, mit adtok elképzelhetőnek? Hogy az Embracernek a büdzséje egyébként nem végtelen. Ha persze, hogy nem. És csak azért mondom ezt, mert hogy szerintem egyébként nem fér bele nekik sok kudarc. Akkor a kudarc semmiképpen sem, mint ami a Saints Row lett. Mondjuk, igen. Tehát mondjuk belefér mondjuk egy olyan mérsékeltebb, vagy ilyen normál plusz siker, mint ami mondjuk a Dead Island 2 volt. Igen. Ami mondjuk azt mondod, hogy szólhatott volna nagyobbat is, de ez nem rossz. De legalább megjelent, és nem lett bukó. Igen. Vagy mondjuk befér mondjuk egy Jack the Lions 3, amire azt mondod, hogy figyelj, lehet, pici hogy... projekt volt, hogy visszavasodott. Pici projekt, meg most jön konzolra. Meg a... Mi az, amit folyamatosan reklámoznak? Ami ennek a nagyon régi játéknak a második része lesz? Outcast. Az Outcast. Ők abban szerintem már pompáltak azért pénzt. Láttad a THQ Nordicnak a showját? Kezdtem nézni, nem bírtam végignézni. Pedig csak 10 perc volt. Megnéztem belőle a Gothic trailert. Ja, jó, oké, erről fogunk már még beszélni. Ott volt például mozgásban az Outcast 2. Na, már tavaly is volt. És meglepően jó nézett ki, igen. Úgyhogy én el tudom képzelni, hogy valójában kezd az Embracernél formálódni, hogy ők mekkora büdzsét hajlandóak a jövőkben áldozni játékokra. Amit egy kicsit bánok, mert szerintem, ha meghúzzák a nadrágszíjat mondjuk egy Volitionnél, aznál, ami így nagyon szomorúan árnyalja, hogy mit várhatok mondjuk a jövőben egy Deus Ex Human Revolution folytatástól, vagy Mankind Divided folytatástól. Nagyon semmit, mert őket leköti most a Microsoft. Ja, tényleg, igen, most. Ugye a Crystal Dynamics-tól, meg a melyik a másik, a Eidos Montreal, tőlük ne várjál lószal semmit, mert be kell fejezniük a Microsoftos játékokat, amin a Initiative meg a többiek dolgoznak. De egy 30 fős csapatot tudnak allokálni az új Tomb Raider-re. Csak lehet, hogy elég rá. Ahogyan a Ubisoft kidobta a semmiből, tudod, azt a oldalnézetes platformért, Prince of Persia. És simán bejelentették, hogy gyerekek, új Tomb Raider pont így fog kinézni, hát 30 rakták volt ilyen, ugye volt a Tomb Raider Go is, meg ott volt a Temple of Osiris, meg annak két része is volt, az ilyen kópos dolog volt, ahol a Larával, meg egy ilyen indián csávóval ilyen izometrikus nézetbe puzzle-eket oldott el. Egyébként meglepően szórakoztató játék volt. Mert tudod kópot. Így van. De mindegy, úgyhogy tudjátok róla, hogy a Volition az így szélnek lett eresztve. Nem tudunk arról, hogy a Volition alatt dolgozó fejlesztőkkel mi lett. Reméljük, hogy őket más projektekhez allokálták el, az a 30 ember az új Tomb Raider játék elkészítéséhez, úgyhogy az reméljük, hogy... Micro behúzhatta volna őket. Mondjuk most ők nem nagyon húzogathatnak semmit. Aki esetleg nincs tisztában Volitionnel, legutoljára ugye a szép emlékű Saints Row-t, amiről még ma lesz szó, alkották, de az egész Saints Row széria egyébként hozzájuk tartozott, illetve ők még a 90-es években a Descent nevezetű játékkal kezdték. Az még a 3D fix kártyák érkezésénél volt. Descent 1-2, én a kvázi harmadik részt, a Descent Free Space-t, azt csíptem nagyon, meg annak a második részét. Hozzájuk tartozott a Summoner széria, azt hiszem két részt élt meg, és egyébként egész szórakoztató volt, meg a Red Faction-ök. Úgyhogy igen. Viszont szerintem az benne lehet, hogy az utolsó Saints Row-hoz, szép emlékű Saints Row-hoz, ugye ami kvázi remake volt, vagy inkább reboot, több pénzt allokált az M-Racer, mint kellett volna, még nem is azt mondom, hogy a fejlesztésnél, de a marketingnél biztos, mert akkor emlékszel, hogy a csapból is ez a kurva Saints Row folyt, és minél többet láttál belőle, annál biztosabbak voltunk benne, hogy ez ami eszméletlen nagy bukás lesz. Talán tavaly azt is szavaztuk meg a év legszarabb játékának? Osztott díj volt, mert a Babylon's Fall. Ja, Babylon's Fall-dal együtt, igen. Egyébként benne ezt a PS Plus-ban mindenképpen próbált ki egyébként, mert talán már nem akkora szemét, mint megjelenéskor volt a Saints Row-ban. A PC-n. Ja. De már az újjal úgy gondolt. Az újjal, nem nálam, a havernál, de ja, igen. Pedig én is próbáltalak meggyőzni, hogy gyere hozzám játszani Saints Row-ba, de hozzá... De ott nem a Saints Row-val volt a problémám. Oké. Akkor menjünk tovább. Beszéljünk egy kicsit a PlayStation-ról, ha már ez szóba került. Jó, ez egy nagyon kis nyúlfarknyi dolog lesz. Kiszivárgott, hogy várhatóan mekkora lesz a Spider-Man 2-nek a helyigénye PlayStation 5-ön. Ez úgy történt meg, hogy kikerültek a... ezt ki fogom tudni mondani. Limited Edition Spider-Man 2 PlayStation 5 konzol bundle-ok. Azok egyébként jól néznek ki. Igen. Nekem a kontroller is tetszik, meg a dizájnja a faceplate-eknek is. Úgyhogy ez kikerült, és abban van állítólag itt doksit, és abban az szerepelt, hogy doksit, igen, bullshit. Igen. És az szerint ilyen 98,5 valahány ilyen gigát fog foglalni. Legalább. Legalább. És itt nem megy fölfelé, úgyhogy kerekíthetünk nyugodtan 100 gigabájtra. Ez kétszer annyi, mint az első Spider-Man. Valamivel kevesebb, mint kétszer annyi, mint az első 57 Spider-Man. 57 giga volt azt hiszem a Spider-Man, és 50 körül volt a Miles Morales. Jó, ennyire erre kell felkészülni, tehát aki Spider-Man 2 vásárlásban gondolkodik, és nincsen elég helye a konzolon, az jó, ha elkezdi nézegetni, hogy mit töröljön le. Mondanám, hogy nagyon ráértek, de tekintve szeptember 1-e van, mondhatjuk, hogy jövő hónapban már itt a megjelenés, úgyhogy ha valamit törölni akartok PlayStation 5-ről, akkor valószínűleg azt már látjátok. Szedjetek le a kodot, akkor bármi ráfér. Az majd novemberben jön. De már mondtad, hogy töröljék le a kodot, akkor úgy mondom. De akkor is jövőre jön. De az előző még... Jól faszom. Nem látom, hogy ilyenkor visszaszámolsz magad. Tök jók ezek az egyhetes kiadások, lehet, hogy ezt folyamatossá kéne tenni. Regenerálódjon az a háromat sejtem, aki még verekszik ott, hogy tudjak levegőt venni. Hát legyen ennyire szigorú magad. Én igazán. Jó. Na ennyit a Spider-Man 2-ről. Egyébként szerintem az nagyjából be is lehet lőni, hogy az új vonalas open world játékok körülbelül ennyit fognak foglalni. Azt hiszem így valahogy evett a Forbidden West is. Például a kokáér. Uh-huh. A Ragnarök talán 80 gigánál megáll, de az ugye nem is volt teljes egészében nyitott világ. Nem, viszont a Forbidden West az messze nem, az messze nyitottabb volt. Jó, van, mint amilyen a Spider-Man 2 lesz. Hát a Pókember 2-re ugye azt mondták, hogy kétszer akkora lesz a bejárható terület, mint az elsőben, és azért az elsőben is nagyon nagy volt. Nem, tehát máshogy összefüggő, ugye a Forbidden Westben azért még mindig zónákra volt osztva, ami egybe bejárhatók voltak, tehát át tudtál menni egyikből a másikba töltőképernyő nélkül. A Pókemberben meg kvázi minden nyitva volt, tehát hogy nem nagyon volt elzárva előle semmi, maximum, hogy le tudtál menni ugye részekre ott ugye a városban, máshogy is néz ki. Nem tudom, nekem itt még mindig az a legnagyobb problémám, hogy egyrészt szerintem meglepően nem nyomják a marketingjét, ijesztően nem nyomják a marketingjét a Pókember 2-nek, és én tartok tőle, hogy azért nem nyomják a marketingét, mert kipróbálták a játékot, hogy látják, hogy milyen. Én nem tudom elképzelni, hogy egy belső Sony cím rossz legyen. Ja, rossz nem lesz. De viszont tényleg az a durva, hogy másfél hónap van a megjelenésig. De erről fogunk beszélni, mert van egy hírünk ezzel kapcsolatban, de ott majd lehet, hogy ezt egyébként alaposabban erővehetjük. Itt még ne kanibalizáljuk azt, amit még rátok zúdíthatunk az elkövetkező percekbe. Jó. Na, akkor szenteljünk egy blokkot egy olyan témának, amit ritkán szoktunk, Nintendo. Nintendo-ról... Tudod, ki mehetek cigizni, amíg te erről beszélsz? Nem, szeretném, hogyha ezt te is átélnéd. Nagyon jó lesz. Szóval, Nintendo Switch. Pontosan tudjátok, hogy nálunk ez egy ilyen kicsit marginális terület, viszont nekem feltett szándékom sokkal többet foglalkozni a Nintendo címekkel, Már csak azért is. Csodálkozom, hogy nem baszták le mai napig a tesztedet. Hát, ha ez számít valamit, én is csodálkozom. Nagyon meg vagyok lepve. Szóval hoztunk híreket, több minden kiderült, főleg nem csak a Switch-ről, hanem a Switch utódjáról is. Menjünk is ebbe bele, kicsit mélyebben. Az egyik hír, hogy nagyjából most már 130 millió eladott Switch-nél tartunk, amiből 48 millió csak Amerikában ment el a híradás szerint. Uh-huh. Ez nagyon-nagyon erős. És ennél is érdekesebb egy olyan szám, amit én nem hittem el, hogy ez az. Most olvastam a cikket. Akkor ez jól értelmeztem? Igen, az annyi. Nem, az az összeladás. Igen, de ennyi idő alatt. Nem, összesen. De. Ezt most megnézem, mert szerintem Balázs rosszul értette. Szóval ez nem, ez csak ez. Június végéig. Uh-huh. De akkor ezt te is úgy értelmezed, ugye? Szerintem az összesen, de mindegy. Na szóval, ha jól értelmezzük, és a mindig is szavatos angol tudásunk nem hagyott cserben minket. Amire később majd meg lesz példa. Akkor a Tears of the Kingdomból a megjelenésétől számított egy hónap alatt 18 millió példány ment el. Ennek ti is nézzetek utána, hogy ezt jól értelmeztük-e. Ha ez tényleg így van, egyébként nem tudok elképzelni játékot, ami képes lenne a Zeldán kívül ezt az értéket produkálni, de ez még a Zeldától is durva. Ez százalékosan szerintem simán. Százalékosan kijöhet, logikusan. Hát figyelj, azt nézed, 130 millió Switch van kint. 18, az azt jelenti, hogy nagyjából 15% a Switch tulajdonosoknak megvette az Zeldát. Ha megnézed mondjuk a PlayStation 5-ös eladásokat, mennyinél vannak most? 30 milliónál? Azt hiszem. Valahogy úgy. Nem, 40 valamennyinél van. 40 szerintem 40 valahol. És azért oda is God of War-ba elment mennyi első hónapban? 7 millió? 7,5? Az első talán 7-8 napban ment el 2,5, vagy nem tudom. Mindegy. Legyen 6 millió. Hmm. Akkor nagyjából százalékosan az is ott van. Hmm. Tehát szerintem ez egészen annyi, hogy kurva sok Switch van a piacon. Hmm. És a Nintendo-s first party címeken kívül Shovelware-rel van tele, mint annó a Nintendo Wii, viszont a first party címek mennek. Tehát ha Nintendo-ra jön egy Mario, vagy jön egy Zelda, vagy jön egy Metroid, vagy jön egy Pikmin, az fogyni fog. Kirby. Az is. Szóval, de ez azzal együtt, hogy tudjuk, hogy népszerűek ezek a számok, kurva ritkán tudunk beszámolni arról, hogy valamilyen hát, játékban... 3-4 milliókról szoktunk beszélni. Igen. Általában. És azok is gyönyörű számok, tehát ezeket nem lebecsülendők, ezek nagyon szép számok, de ez egy hónap alatt 18 millió, ez még a Nintendo léptékkel is baromi nagy. Ha mondjuk összehasonlítod egy Mario Kart-tal, akkor annyira nem, de... Igen. Akkor nem. De minden máshoz képest meg igen. This is huge. De ennyi lett volna a felvezető a Nintendo Switch-hez. Még egy kicsit beszélünk a Switch-ről, aztán rátérünk arra, hogy mit várhatunk a Switch 2-től, mert az a kapcsolatban is több hír érkezett. Én még annyit ezt hozzáfűznék, nagyon röviden, ha már beszélnem kell erről, hogy egy dolgot nem veszek el a Nintendo-tól, hogy ebben a generációban, illetve ez is trükkös, mert a Nintendo nagyon kicsit rákényszerítve, de szerintem kicsit okosan is, a generációváltások bomba közepére áttolta a saját konzolait, hogy soha ne akkor kelljen generációt váltani, amikor a másik két konzol generációt vált, és hogyha ezt hozzáadod azt, hogy ő mint másodvonal, nem másodvonalbeli, bocsánat, ez degradáló, mint második konzol, mint kvázi kézi konzol pozícionálta magát a generációk közepére, ezt iszonyatosan jól összerakták, hogy szerintem egyébként a 130 milliós ugye felhasználóból 70-80% körül vannak azok, akiknek ez második konzol, és nem fő konzol, és ezt valami nagyon-nagyon okosan csinálták, nem véletlen, hogy olyan hamar kinyírták a 3DS pluszot is, hogy a saját maga konkurenciája se legyen, és emiatt vannak ezek az elképesztő számok, ők handheldben mindig is erősek voltak, és most már gyakorlatilag, hogy ők az hát kvázi egyedülalkodók. Tudom, hogy jött Steam Deck, meg minden más, de azért a Steam Deck felhasználók és a Nintendo Switch használók között azért elég mély szakadék tátong. és a Steam Deck meg kapott elég másik konkurenciát is, mert most már Lenovo-n keresztül az Asus-on át mindenki gyárt ilyet. A jó kis rogelej. Úgyhogy az üzleti stratégiájuk az egyrésztről bomba jó, másrésztről, és ezzel picit előrevetítem azt, hogy majd miről fogsz kicsit később beszélni, mindig el tudják baszni. Tehát nagyon okosan el tudják baszni a dolgokat, ugyanis technológiákat vagy nem követnek le, vagy olyanokat hoznak be, amire nincs szükség. Miről beszélek? Ilyen volt a... Ki vagy, ha jól van a képben. Ja, bocsánat. Ilyen volt a Super Nintendo-nak a... Jó. Ugye a Super Famicom-nak, mert azt hiszem, hogy a Super Nintendo-nál már az nem működött. Ugye a disk drive-ja, ami abszolút kihasználhatatlan volt. A Nintendo 64-nél azért bukták a generációt, mert nem voltak hajlandók lemezre vártani, és iszonyatosan korlátozta az egyébként hardveresen erősebb konzolukat a cartridge. Utána ezt megint nem lépték meg normálisan a GameCube-nál, ahol megint proprietary mini DVD-s baszonfaszon megoldás volt, amire nem fért rá 4 giga adat, csak 1,3, ott azt cseszték el. A Wii-nél belenyúltak a motion controllerrel, az bent is, tehát abban 100 millió fölött adtak el. Ugye a Wii U-nál egyébként csak a bejáratott formulát kellett volna követni, de nem, ők tovább gondolják, azt elbaszták. A Switchnél most megint rátaláltak valamire, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy azt mondják, hogy mert semmi más dolguk nem lenne, csak az, hogy ugyanezt a konzolt erősebb hardware-re kiadják. Ennyit vár a közösségük. Még olyan sokkal erősebben se kell. Mert annyira levitték ezzel a szinten a lécet, hogyha már egy Full HD 60 frame-et fogsz kapni 8 szolon normális kijelzővel, meg akkuidővel, akkor mindenki össze fogja magát pisálni. Nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy megint azt mondják, hogy mi látjuk a jövőt, és valami olyan fasságot fognak beletenni, hogy hasonlni fog, mint a Wii U, vagy megelégszenek most tényleg egy kvázi félgenerációs váltásra, hogy nem akarnak kurva mód innoválni, ezt kevésbé hiszem, mert valami hülyeséget biztos beleraknak, kérdés, hogy mennyire ez. És a másik pedig az, hogy mit fognak kezdeni a visszafele kompatibilitással, az egyébként meg nem is biztos, hogy az ő szegénységi bizonyítványuk lesz, ha például nem lesz, mert azt kell mondjam, hogyha, és erről már beszéltem régebben, hogyha nem lesz visszafele kompatibilis, amire most mindenki mondja, hogy a kút se veszik meg, de megfogják. És hogyha eladja a játékainak a remastered verzióját, azt is meg fogják venni, és akkor ez mindenki másról mond el valamit. Tehát, hogy bocsánat, de én így érzem. Na mindegy, ennyi volt, csak így tovább gondolása kicsit ezeknek a számoknak. Dicsértem is meg. Hoztam is valamit, meg nem is, tudod, ez a... De menjünk akkor tovább. A mesebeli Balázsló. Haza, a nagy Balázsló. Na, lesz még egy érdekesség, ami még így a jelen generációs switchekhez érkező téma. Ez egy ilyen apró kis nyúlfarknyi kis rövid. Október 6-án Mario témájú Switch OLED fog érkezni a pár héttel később érkező Mario Wonder alkalmából. Egyébként tök jól néz ki, ezt láttad? Megnézted? A Super Mario acid? Nem, az acid, igen, az az. Az nem a játékot, hanem a konzolt magát. Ja, piros lesz, igen. Piros láttam. Lesz, és az a jó pofa, ha leveszed hátul a dokkot, akkor ilyen kis coinok vannak fölfestve rá. Senki nem használja a dokkot, meg vissza is eszedik. Sokan használják a dokkot. Ez egy piros Switch, Zoli. Ez egy piros Nintendo Switch. Ennek a dizájnjára remélem, hogy milliókat kifizettek, hogy valaki pirosra tudott festeni egy Switch-et. Viszont vannak coinokat bent a portok mellett. Mikor fogod nézegetni? Optimálisan be van baszva a fal mögé. A tudat. Ja, értem. Igen. Tehát ez szerintem egy ilyen tök jó dolog. Úgyhogy lesz ilyen. Úgyhogy aki ilyet azt szeretne... Azt is bezárnád. Mi van? Idegesítő, hogy ott van. Köszönöm. Na, ezt megnyitom. Minek? Hogy ott legyen. Na, menjünk. Én mondom, hogy menjünk akkor tovább. Igen. Egyébként szerintem viccen kívül, akinek már vagy van alapszwitche, mert annak megvettem mondjuk megjelenéskor, az azért ne, akinek meg még nincs switche, az meg azért ne vegyen most már OLED switchet, mert ugye hardveresen dög ugyanaz, csak nagyobb fényerejű kijelző van benne, meg egy picit nagyobb, ugye, azt hiszem 7x6x helyett, mit tudom én, ilyesmi. Viszont tényleg jövőre jön az új Switch, úgyhogy ezt már fölöslegesnek tartom. Tudod, kik fogják ezt megvenni? Akiknek alapból van otthon már kettő. berakják így a vitrínbe. Uh-huh. Na figyelj, őszintén szóval egyébként az OLED-es Switch-nek annyi értelme, állítólag én azt hallottam, hogy lényegesen hosszabb az üzemideje. Tehát nem 1-2%-kal, hogy? Nem gondolnám. De. Na mindegy. Figyelj, ez technika. Lehet, hogy kapott nagyobb aksit, mert ugye újabb gyártás. Hát meg kevesebbet fogyaszt az OLED. Hát az, a, az az 1000 éves Samsung fos, amit beleraktak az OLED Switchbe, nem tudom, lehet. Nem tudom. Remélem tudtam segíteni. Valakin biztos. Na, és most beszéljünk hogy arról, hogy a Switch világából milyen hírek jöttek a Switch 2-ről. Egyelőre ezen a munkacímen futtatjuk. Hát így hívjuk. Szóval, friss hír, hogy szabadalom érkezett a Nintendo házatájáról, nem is új, ez még múlt decemberben lett bejegyezve, valamiért most vették észre, hogy valamilyen ilyen mágneses klippet szabadalmaztatott a Nintendo. Nagyjából ennyit tudni, és hogy a leírásában konzol tartóként van rá hivatkozva. Van mellékelve egy ábra, semmit nem fog mondani nektek. Te láttad? Láttam, de az úgy nézett ki, mintha valamilyen készpánt lenne, vagy ilyesmi. Igen, olyasmi, mintha lenne a Switchnek, tudjátok, valamelyik Joy-Con-ja, és mintha annak a mintájára lenne egy ilyen mágneses tartóegység, amiben ezt be lehet pattintani. Hogy ez pontosan milyen célt szolgál, az nem teljesen egyértelmű, a szabadalomból nem derült ki, vagy legalábbis a cikk nem szólt róla, de ez már úgy néz ki, hogy ennyi kiderült. Ez még a belefér innováció. Uh-huh. Tehát az, hogy mondjuk hogy pattintod rá, hogy hívják rá, magára meg gondolom, hogy levehető lesz, mert biztos vagyok benne, hogy a mozgásérzékelést nem fogják elengedni, úgy, hogy egyébként szerintem nagyon már nem használja semmi. Az ilyen one-two switch-ek használják, de hogy még a saját játékaikba se nagyon integrálják. Vannak ilyenek, de ez nekem pont olyan, mint tudod, amikor a belső fejlesztési PlayStation-os játékoknak ki kell használni a DualSense funkcióit, és akkor rászkodom meg baszogatni kell a DualSense-et, hogy kinyissak egy ajtót minden egyes rohadt alkalommal, mert benne kell lenni ennek az innovációnak. Idegesítő. Ez pontosan nem, mint de kurva jó adaptív trigger, hol lehet kikapcsolni? Te nem? Igen, én már mindent kikapcsoltam azzal kapcsolatban, és milyen érdekes, hogy megnőtt a kontroller üzemideje. Hát mint nem régen a DualShock 4-nél, hogy nem lehetett levenni a fényerejét a lámpának, ami a végében volt, amit egyébként kurvára nem használtam, mert azt hiszem az csak a kamera pozícionáláshoz kellett, hogyha azzal akartál valamit, és akkor hát azt nem lehet. Hú, szar az üzemidő, akkor firmware frissítés után mégiscsak lejjebb lehet venni ezt a fényerőt. Ja, egyébként jut eszembe a PlayStation kameráról, hogy kipróbáltam a Raven Rabbids játékot, azt a TV-s, valamilyen nem tudom mit, és nem tudom elindítani, mert nincs PlayStation kamerám. Na, hát itt az ideje. Ja, ezért biztos fogok venni egyet. Na mindegy, úgyhogy tudjátok róla, hogy egy ilyen valamilyen mágneses pántot szabadalmaztatott a Nintendo, hogy ez igazából hasonlóképpen egy ilyen szabadalmi, de csak került szabadalom mostani adásba, hogy ez egy ilyen szabadalmi álmokfutásnak a része, mint amit a Sony-nál meg a Micro-nál időről időre felszoktunk hozni, vagy a Balázs felszokott hozni. Már egy ideje nem. Már egy ideje nem, leszokóban van. Azt nem tudni, de minden esetre érdekes. Annál is inkább, mert nem ez az egyetlen hírünk, ami a Nintendo Switch utódjával kapcsolatban napvilágot látott. Két folyamatosan állítgatni kell a képarányt, hogy ne lássam, mit csinálunk. Ja, ne panaszkodj. A másik pletyka az pedig az volt, képzeljétek el, hogy állítólag, legalábbis Jess Corden a Windows Central-tól azt állította, hogy a Switch 2 kint volt a Gamescom-on. Hogy ez egészen pontosan mit jelentett, hogy teljes fizikai valójában volt-e kint, vagy pedig egy előadás részeként bemutatták egy prezentáció keretén belül, ezt nem tudni, de azt állította, hogy... Ezért lassan ki kéne küldeni a fejlesztői kiteket, ha ezt jövőre meg akarják jelentetni. Nem volt egy olyan hírünk, hogy ez már megtörtént? Na, hogy elkezdték kiküldeni a... Mert ugye azt, hogy... Az is lehet egyébként, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ugye a fejlesztői kitek már kint vannak, de ugye azt mindenki tudja, hogy azok nem egyeznek. Tehát az egy PC. Uh-huh. Az egy ilyen kompakt PC, amit így kiküldenek, kinéz valahogy, és általában hardware-re se egyezik meg ugye a végleges verzióval, több memória szokott benne lenni, meg ilyesmi. Lehet, hogy most megmutatták, hogy így fog kinézni, ilyen extra funkciókat fog tudni. Emlékszel, volt egy olyan hírünk, hogy valaki lebukott azzal, hogy vitt valahova a következő switches kontrollereket. Valami volt a reptéren, találták őt ezzel. Elképzelhető, hogy az, amit te mondasz, hogy valójában megkaptak egy konfigot, hogy ezt fogja tudni, erre fejlesztetek, és itt van a kontroller, ezt fogja tudni. Ennyit kaptak, semmi mást. A gép végleges dizájnja, meg majd valamikor. Persze, hát az változhat elég sokáig. Úgyhogy igazából ez szerintem ez így reális lehet. Azt meg hozzátenném ehhez a hírhez, hogy volt egy másik forrás, aki viszont azt mondta, ő nem volt ennyire egyértelmű, azt mondta, hogy ez azért nem ennyire konkrét, hogy kint volt a Switch 2 a Gamescomon. Annál is inkább, mert az a konferencia, amit a Nintendo tartott, arra nem volt meghívva a sajtó. Ők kinek tartották? Hát gondolom a szakmának. Ja. Úgyhogy ez most egy ilyen rókafogta csukka, tudod, most vagy megtörtént, vagy nem. De érdekes, hogy nagyjából egy időben, egy héten belül kezdtek el szállingózni ezek a hírek. És van még egy hírünk a Nintendo Switch 2-ről, ami egy érdekes, de nem lenne túl meglepő a Nintendo-tól. Az egyik pletyka az az, hogy a Switch, egy híresztelés szerint, hogy a Switch 2 állítólag továbbra is hibrid konzol marad. Hülyék lennének, ha nem így lenne. Pontosan, tehát megmarad a dokkolhatósága, mint eddig, és megmarad a mobil konzol jellege, mint eddig. Hát a kézi konzolja. Úgyis mindenki úgy használja, tehát. Persze. Én nem. Én egyébként a helyükben már az első pillanat, nem. Ha Nintendo-s fejjel gondolkozok, akkor nem adok ki két modellt megjelenéskor, mert akkor aki nem dokkolja, az olcsóbbat venni. Vegye csak meg hülye paraszt azt, aminek van olyan funkciója is, amit az életben nem fogsz használni, majd 3-4 év múlva kiadjuk a light verziót, amit nem lehet dokkolni fele annyiért. Mert most is ezt csinálták. Működhet, figyelj, hát a szemétdombon nincs még elég elektronikai hulladék, úgyhogy lehet ilyenekkel foglalkozni. Ami érdekes volt, hogy a hír szerint lesz egy újfajta kamerarendszer a Switch 2-be. Egy bármilyen fajta, mert hogy most semmilyen nincsen. De most van most is egy kamera benne. Van benne kamera. Egy pici kamera. Aha. És ez mire jó? Semmire. De ez elvileg lesz. Pont azt latolgatták, hogy lehet, hogy akar valamit kezdeni a Nintendo a VR-ral. Augmented Reality? Vagy Augmented Reality. Ami annyiból nem hülyeség, hogy a Switch is kapott egyébként ilyet, emlékszel? Ez a lamba. Ja, az lehet, a dobozos, rettenetes. Magadra ledagadhattad a kartondobozt, és akkor... És akkor innen nézhetted a pixeleket, amik így... Jó, mondjuk hozzáteszem, hogy ezt nem is annyira reklámozták. Ez a labos dolog is lefutott, azt már, nem tudom, lehet azt még kapni. Nem, elfogyott a kartondoboz, amit ki akartak szórni. Ja, amit a felújít, vagy újrahasznosított papírból rajtogattak. Kurva drágám. Na viszont itt lesz egy olyan hír, ami viszont neked biztos, hogy tetszeni fog. Ez pedig az, hogy én ugye a múltkori reflektoron azt mondtam, hogy szinte biztosra veszem, hogy OLED kijelzős lesz a következő Switch, mert hát miért ne lenne az, hiszen már most is megírja Nintendónak gyártani, miért ne gyártaná a következőt már alapból OLED-del. Na most a hír azt mondja, hogy ez kurvára nem így lesz, LED panel fog kerülni a Switch 2-be. IPS LED panel, betekintési szöge, kutyaszaréval fog vetekedni, majd 5 év múlva vehettek OLED változatot ugyanazon az áron, mint megjelenéskor. Tudod miért? Mert egy IPS panel kerül mondjuk 300 forintba nekik belerakni, egy OLED meg lenne 2000, és hát nyilván ugye tudjuk, hogy a Nintendo konzoloknak a nulladik naptól be kell hozniuk a bekerülési költség háromszorosát. Úgyhogy meg nektek nincs is szükségetek rá, mert azért, hogy lássátok mondjuk napfénybe is, hogy mi a faszommal játszotok, nem. Nappal suliban kell lenni, meg dolgozni kell, este kell, meg különben is, minek kéne, most mi csillogna bele? Tehát Japánban mindenki metróval közlekedik. Ugye, a Gameboyoknak is egy jó darabig nem volt háttérvilágítása. És ment. Hogy, ja. Tök fölösleges. Egyébként alátámasztja azt, amit te mondasz, hogy a cikkben is arra hivatkoznak, hogy túl magas lenne egyébként a gyártási költség. Ja, az aztán tényleg kurva magas lenne, nem tudom, emlékeztek-e például a PS Vitára, ami fele áron rajtolt a Switchhez képest, és a nulladik pillanattól OLED kijelzős volt. Meg is bukott. Ja, elment belőle egyébként, abban is van, ami 38 millió, tehát hogyha... Meg a PlayStation Vitából? 12. A faszt, meg hülyeségeket beszélsz. Nézd meg! Jó van. Figyelj, 12 vagy 15, akkor, vagy így ment akkor a PSP-ből ment el annyit teljesen. Most találgatsz, vagy? Na, egyszer beszéltünk róla, most még nincs kedvem utána nézni. Majd van itt nekünk egy szép népes társaságunk, hogy megnézik. Hogy de én meg sem dicsérdem, hogy milyen kurva szép a kép. Tudod, mennyit dolgoztam ezen? Mindig ezt a képet szoktam nézni. Miről beszél? De most jól is néz ki. Téged nem zavar? Mármint, hogyha rossz a kép? Nem. A többieket igen, ők örültek neki. De én nem magamat akarom nézni. Nézzen. Téged meg aztán főleg nem. Na jó. Na, 15 millió ment a PS-vitában, de tudjuk, hogy ott nem volt szoftveres támogatás. Ellenben olcsóbban jött ki, és volt. Tehát meg lehet oldani, képzelt, hogy beleférjen egy húgyos OLED kijelző, de most is belefér. Neked a 15 millióból is összejött a 30 millió. Jó, mindegy. Látom, megragadtad a lényeget. Na, viszont akkor neked is kedvezzünk egy jó témával, beszéljünk a Gothicról. Napi Gothic. Végre. Figyelj, megnézted azt a részt a THQ Nordic műsorban? Meg, a Old Campes. Hát ugye fenn vagyok a Discordjukon, és oda élesbe szoktak felrakni mindent. Egyébként nagyon, nagyon szépen csinálják, mert gyakorlatilag az összes kelet-európai régiós országnak van ott külön része. Ha? Látszik, hol volt népszerű a Gothic. Magyaroknak nincs. Nekünk nincs. Tudjuk, mi az a gótika. Ja. De ja, láttam. Fura is volt, mert ugye mondtam is neked talán még akkor, hogy az oké, hogy a régi tábor a stimmelt, viszont a karakter egyáltalán nem stimmelt. Na, azóta ez meg lett magyarázva, hogy miért nem. Ez egy játszható demóból volt kiemelve, ha minden igaz, de nem akarom elvenni. Tudom, mert belém akarsz kötni. Igen. Na, a lényeg az, hogy a Techradar kint volt, és elcsípte a fejlesztő stúdiónak a direktorát, bizonyos Reinhard Poliszt, konkrétan Poliszt, illetve Kain Rosenkrantzot, a zeneszerzőt. Azt hiszem, hogy az eredetinek is ő volt a zeneszerző. Mind a háromnak. És ennyire képben vagyok. Azt tudom. Csak próbálom ezt highlightolni. Gratulálok. Bár nem mindenhol. Igen. És lényeg az, hogy megkérdezték őket, hogy mégis ha olyan kurva jól állnak, hogy már lehetett gameplay-t, meg mindenféle figyfenét mutogatni a játékból, akkor mégis mikor fog jönni a Gothic remake, és kiderült, hogy 2024 második felében, ami egy fél éves intervallum, de így is több a semminél. Tehát mondjuk egy év múlva. Igen. Azt szerintem nagyjából reális. Írom még többet is. Hát figyelj, ugye alapból átmozgatták, ugye Unreal 4-en kezdték meg a fejlesztést, Unreal 5-re mozgatták. Tudom, hogy te erről azt gondolod, hogy egyébként nem néz ki úgy. De kurvára nem úgy néz ki. Szerintem pont úgy néz ki, mint az első Gothic. Pont, teljesen pont. Na akkor örülhetsz, mert szeptemberben jön az első Gothic Nintendo Switch. Én nem mondtam, hogy ennek örülök, csak... úgyhogy ki is próbálhatod. Jó, oké. Okay. Úgyhogy... Megint. Ja. Nekem azért voltak fura elszólások, itt én ugye annól próbáltam a teasert, és sokan hasonlítgatják, tehát sokan félnek attól, hogy olyan lesz a játék, de ezt már akkor megmondták, hogy az csak egy figyelemfelkeltés volt, hogy van-e rá igény. Ugye ott nagyon sok minden nem úgy működött, mint az eredeti Gothicba, de már az, amit most látunk belőle is közelebb áll az eredetihez, az nekem fura, hogy azt mondják, hogy a játék világa 20-30%-a bővült. Ezt maximum úgy tudom elképzelni, hogy az eloszlása, tehát például a vegetációt úgy csinálják meg, hogy eddig egy sima, egyszerű, alultextúrázott hegyoldal volt, oda mondjuk beraknak egy plusz mélyedést, egy kis barlangot, ilyesmit, nem gondolnám, hogy konkrétan új helyszíneket fognak hozzáadni, vagy még arra tudok gondolni, hogy picit jobban kinyitják a világot, tehát hogy ránézel az eredetire, meg ránézel erre, és ugyanazt fogod látni, csak itt úgy tágasabb a tér. Érted? Na. Tehát, hogy ilyen és azt mondták, hogy 20-30%-kal fog bővülni, ez pont azt jelenti, hogy nem lesz olyan sokkal nagyobb. De az nem is baj. Tehát én azt nem szeretném, hogy olyanokat rakjanak be, ami meg eltöri a játékot, vagy hasonló. Én sem szeretném olyanokat rakni. Aztán igen, harcokat újra dolgozták, itt arra kell gondolni, hogy nem az alapjátékhoz képest dolgozták újra, hanem a teaserhez képest. Ugye megpróbáltak egy picit innovatívabb harcrendszerrel, ami leginkább talán a Forerunnerre hajazott. Most, aki játszott az eredeti Gothickal, azt tudja, hogy nagyon nem ilyen volt a harcrendszere. Ugye ott hozzá is tartozik az, hogy picit máshogy volt a fejlődési rendszer, és például a tapasztalati pontokat ugye különböző mestereknél tudtad elkölteni, akik a flat statokon kívül meg tudtak tanítani téged például mondjuk fegyverforgatásra. Uh-huh. És tök jól működött a játékban, hogy ahogy elkezdted kitanulni egy fegyvermestertől a fegyverforgatást, például máshogy kezdted el fogni a kardot, tehát amíg az elején ilyen tök bénán és csak hadonáztál vele, akkor utána már volt benne valami tartás, utána különböző kombókat, ilyen egymásra épülő kombókat tudtál vele tolni, ugyanez az íjaknál, meg innenhol. Ott is máshogy fogta például, meg ilyesmi, gyorsabban húzta fel az íjat, meg hasonlók, hogy inkább ehhez térnek vissza. Nyilván átalakításra szükség lesz, aki játszott az eredetivel tudja, hogy akkoriban kvázi innovatívnak számított az a harcrendszer, de kényelmes nem volt. Illetve amivel nagyon küzdött, az a több ellenfél elleni egyszeri harc. Tehát, hogy mikor mondjuk körülálltak négyen, akkor elég bénán működött a harcrendszer. És picit így mesterségesen nehézé is tette a játékot. Te emlékszel a Die by the Sword-ra? Ja, az még jóval előtte jelent meg. De ott annak meg eszméletlen fizikája volt, tehát ott mindent lehetett mindennel kombinálni. Igen, annak voltak olyanok, hogy ott beleborultak egy kicsit, ha jól emlékszem, ezekbe a stance-ekbe, és ott aztán tényleg minden, hogy lehetett kardozni. Megint... Nem abban volt az, hogy az egérrel kellett a karda a hadonászni? De, tehát ilyen teljesen szabad rendszerű volt a maga a harcrendszer, és ott tudtál például olyat csinálni, hogy levágtad valakinek a karját, és akkor azt vetted fel, és akkor azzal tudtál hadonászni. Teljesen interaktív volt, egyébként borzalmas rettenetes irányítása volt, de nagyon innovatív volt a Die by the Sword, igen. Gogon elérhető egyébként, ha valaki ki akarja próbálni. Egyébként nem minden megfontolás nélkül, azért is dobtam be, hogy képben legyél azzal, hogy mennyire ismerem ezt az időszakot. Aztán belenyúltak olyan dolgokba, látom, hogy itt felírtál, hogy lesznek olyan lore elemek, amik a későbbi gotikokból lesznek áthozva. Ezt úgy kell értelmezni, hogy lehet, hogy utalni fognak a világnak olyan pontjaira például, vagy olyan lényekre, amik az alapgotikban nem voltak benne, csak később. Itt ugye az egyik példa az volt, hogy az egyik szereplő honnan származik, az annó nem volt, nem lehetett tudni, hogy az hol van, mert később került be, ilyesmi. Meg ugye, amit már mondtunk, hogy ugye Unreal 5-re állnak át, hogy erre van-e szükség. Én azt mondom, hogy az environmentet, az egész közegnek a megalkotásához sokat tud hozzátenni, láttam, hogy mit lehet vele csinálni, és hogy például ezeket az elburjánzó növényeket, hegyoldalakat, mit tudom én. Engem leginkább majd a mocsár fog érdekelni, hogy azt hogy tudják megcsinálni. Mi a fasz? Semmi. Nem, alig bárhol lássam, hogy néz ki a mocsár. Hát, mert az ott egy iszonyatosan hangulat. Ugye a három tábor közül a mocsár tábor volt talán ilyen szinten az leghangulatosabb. A gotikban az egy ilyen lápványosság? Lápványosság, igen. De bemész, és akkor ott vannak ezek a hívők, azt mindenki ott füvezik. Ezt a mocsári ízét tolják, dudvát. Úgyhogy, ja, meg az orkoknak a részét, meg ilyesmi. Kíván, tényleg nagyon érdekel, de nagyon lelkesek, ugye gyakorlatilag rajongókból rakták össze ezt az alkémiai interaktívot, ez azt hiszem egy spanyol csapat, és ez lesz az első játékuk. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, aztán majd meglátjuk. De már nincs olyan nagyon messze. Ez azt jelenti, hogyha most már így mutogatták a demo jelleggel, hogy működik, szerintem most már fogunk belőle többet is látni, mondjuk egy fél éven belül. Úgy nagyon szeretnék. Persze. No, aztán megint egy nyúlfarknyi, kis rövid. Todd Howard, ha már beszélt úgyis a Starfieldről az elmúlt napokban, akkor kérdőre vonták, hogy na és mi van a Machine Games-nél heverő Indiana Jones játékkal kapcsolatban? Furcsa bennem nem tudatosult, hogy az a projekt is Todd Howard alá tartozik. Hát mert a Machine Games is a Bethesda alá tartozik. De világos, csak nem tudtam, hogy arra közvetlen ráhatása, vagy bármiféle autoritása van Todd Howard. Szerintem csak ráírták a nevét. Jó, mindegy. A lényeg az, hogy jövő januárban lesz 3 év, hogy bejelentették a játékot. Ők megkérdezték, hogy igazából hol tartanak. Todd Howard megnyugtatott mindenkit, hogy mindenki nyugodjon le a picsába. Jelenleg a fejlesztési szakasznak a derekán tartanak, a kellős közepén. Jelentsen ez akármit. Oké. Okay. Ami azért felveti azt, hogy akkor ezek szerint... Akkor még 3 évig nem lesz? Semmi. Ja, meg hogyha ez most így van, akkor valószínűleg amikor bejelentették, akkor még bőven az előkészületi státusz volt. Mindegy. Ami izgalmas volt, hogy Howardot megkérdezték, hogy körülbelül hogy kéne elképzelni ezt a játékot, mert... Nem tudják ki ez az Indiana Jones? Nem, tudják ki ez az Indiana Jones, csak valószínűleg senki nem akarna Indiana Jones-szal first person módban lenni, hogy nem látod Indiana Jones-t. TPS lesz, mint az Infernal Machine, meg a többi. Hát igen, de a Machine Games ugye nem ez a jellemző. A Machine Games, amiket eddig csinált, az főleg first person volt. Tehát a cégnek a library-e az igazából az FPS mellett szólna, ez meg TPS. Azért érdekelte volna, hogy mi lesz. Te ezeket csinálták, sőt, nem a Wolfenstein-t. Sőt, hova tovább, ugye még a műfaját sem tudjuk. Akció lesz, kalandjáték, vagy milyen lesz? Puzzle. Vagy puzzle, egyébként én örülnék neki, hogy a puzzle lenne. És Todd Howard azt mondta, hogy ő semmi konkrétot nem mondana, sem a nézőpontról, sem a műfajról. Ő azt mondta, hogy ez egy ilyen mashup lesz. Ez azt jelenti, hogy fogalma nincs. Az kurva egyébként, hogyha fejlesztés derekán tartanak, bazd meg, és még azt nem tudja megmondani konkrétan, hogy milyen műfajú lesz, és milyen nézőponttal lesz ez. El volt foglalva a Starfield, de nem ért rá ilyen szarságokra. De egyébként szerintem működhetne egy belső nézetes is. Indiana Jones. Csak azért gondoltam, mert arról beszélünk. Én ezt értem, de mindegy. Tehát az alapvetően szerintem nem lenne akkora nagy probléma, hogy belső nézetbe vinnék el. Figyelj, most őszintén, hogyha elképzelhet, hogy lövöldözöl meg ostort pattogtatsz. Valami hasonlót, mint ami a Turok volt. Te most bejelentettek most valami játékot, nem? Igen. Nekem valami volt, nem mindegy. Az utána nézek. Szerintem egyébként én egy ilyen third person Nathan Drake-es megközelítésnek jobban tudnék örülni. Személy szerint. Uncharted kopinak? Nem nagyon van Uncharted-ünk. Konkrétan nincs Uncharted-ünk. Ilyen Uncharted-ínséges időben szerintem nyugodtan jöhetne Indiana Jones. Vagy Uncharted. Ennek lehet, hogy jobban örülnék. Főleg, hogyha nem a izék csinálnák, nem a Naughty Dog csinálnak. Jó, de te Naughty Dog hater vagy. Nem. Én ezt már mondtam, hogy nem a Naughty Dogot utálom. A jó játékokat utálom. Csak aki ott van. Csak aki ott dolgozik. Jó. Úgyhogy ennyi van, ezt tudjátok, és hogy mivel ugye 3 évvel ezelőtt voltak preprodukciós státuszban valószínűleg, és most vannak a fejlesztés közepén, ha most vannak a közepén, akkor ez nem jövőre fog kijönni, úgyhogy inkább békéljetek meg azzal, hogy ez legkorábban 25. Ami azt is magában foglalja, valószínűleg nem nagyon fogunk látni belőle a Game Awards-on sem. Hát attól függ, hogy mekkora léptékű játék, ha ezt ilyen kisebb címnek akarják elsózni, akkor megjelenhet 2 éven belül. 3 évig dolgoznak egy kisebb címen. Mondjuk ráérnek a Micronál. The Blind Forest. Jó, de azért ez nem egy Orient the Blind Forest léptékű dolog. Remélem. Nem, és azon hány évig dolgoztak? Ráérnek. Miért az Psychonauts 2? Szóval a Microsoftnál egyébként lehet, van rá példa, hogy kis projekteken dolgoznak sok évig. Te 25 évig a Starfield-on? A BG3-nak meg beszóltak, hogy 6 évig készült. Hát mert azért fogják már vissza magukat. Nálunk ez nem szokás. Na, váltson platformot, beszéljünk egy kicsit az Xboxról. Csak nem a Gears of War. A Gears of War. Spenzálnék az Xboxra podcastnél egy interjú, vagy a saját monológián belül, de lényeg az, hogy talált egy olyat mondani, hogy szinte teljesen nyílt világú lehet a Gears of War 6. Nagyon tetszett egyébként, hogy a hazai újság... Mi az a szinte teljesen? Ezen én is gondolkodtam, de első körben annak futnét neked nagyon tetszett, hogy ahogy lehozták itthon a cikkek, minden ott volt a címben, hogy teljesen nyílt világú lehet a Gears of War 6. Na, hát nézem, hogy jó, oké, rendben. A hivatalosan az volt, hogy szinte nyílt világú lehet, szinte teljesen nyílt világú lehet a Gears of War 6. Mit jelenthet ez, hogy szinte teljesen nyílt világú? Hát a Gears of War 5 ugye már... Tehát, el tudsz menni egy darabig. Egy darabig nyílt területen, nagyon nagy nyílt területeken tudsz közlekedni. Ugye ebben az irányban tett lépést a Gears of War 5 is, ahol egy ilyen vörös salakos területen lehetett mászkálni, meg aztán egy ilyen fagyott. Adta a szánkóval. Igen. Aha. Úgyhogy volt már erre próbálkozás, hogyha azt mondják, hogy olyasmi, ezt úgy írták le, hogy a GOF 6 az a Gears 5-ben látott Open World-nek lesz a következő szintje. Tehát itt nagyon-nagyon látszik, hogy próbálja kerülni azt a kifejezést, hogy effektív open world lesz a Gears of War 6, hanem hogy szinte teljesen open world olyan lesz, mint a, most a Starfield, amikor mondták, hogy teljesen bejárható a bolygó, amennyiben nem mész túl messzire. Ha nem akarod teljesen bejárni, akkor az. Ja, nem mész máshova, akkor open world. Csak nem menj oda. Nyílt világ, mert minden mindjárt be tudsz indulni. Igen. És mehetsz is egy darabig. De miért mennél oda? De minek ment oda, tudod? Na, nekem van egy elméletem egyébként ezzel kapcsolatban, és ezt oda is írtam, hogy van egy olyan játék megközelítés, ami már majdnem open world, és rohadtul próbál abba az irányba tendálni, mintha az lenne, pedig látványosan nem az, de nem áll messze tőle. Igen. Ez pedig a God of War Ragnarökféle pálya megközelítés. Ami nagyon sok helyen dolgozik. Ez egy központi hub, és akkor mellette kisebb És ezekre fel van osztva? Nagyobbra, több nagyra. Tudod, nagyobb zónák, ami, ahol nagyon sok aktivitás ott, van. Ott ugye kicselezték azzal, hogy utazgatsz a kapun. Jó, voltak nagyobb részek, mit tudom én, ugye, nem is tudom, hogy nem Helheim, nem csak az, de ugye voltak ezek a ilyen duzzasztógátnál is voltál meg. Voltak. Ez sok ilyen, tehát el tudom képzelni, hogy ilyen nagy nyílt területekből lehet sok. És el tudom képzelni, hogy kipróbálták a God of War Ragnarököt, és azt mondták, hogy figyelj, mert ez jól állna a Gears of War-nak is. Sok egy ilyen nagy terület, Kratos. És az... Például Kratos, igen. És az open world terület kerületére elhelyeznénk aktivitási pontokat. És akkor az így működhetne. Egyébként döbbenet, hogy ez mennyire nem egy új keletű ötlet. A Resident Evil 4-ben, amikor annál tónál volt, ott is a partnál ki tudták kötni, itt-ott, és mindenhol voltak ilyen kis baromságok. Mindenféle dolog, amit lehetett ott csinálni. Persze. Szerintem ez például egy működőképes dolog lenne, és mondom, nem is egy új keletű. Koncentrált semi open world design szerintem jobban is működhet, mint egy kvázi open world olyan szempontból, hogy sokkal jobban lehet központosítani azt, hogy mit tudsz csinálni. Tehát fel tudod tölteni tartalommal, mert mint hogy valódi tartalommal, nem az van, hogy itt van ez a rét, ott akkora baszó rét van, bazen nem is látod a végét, és akkor mondjuk itt tudsz szedni két világot, ott van három méhecske, és hogyha elmész nagyon-nagyon messzire, akkor egyszer csak ott vagy. Van ott valami? Nincs. Vagy pedig gyűjtögethetsz ugyanolyan szutykokat. Ugye mondtam, hogy nagyon-nagyon nehéz eltalálni azt, hogy igazi tartalommal fel tudj tölteni egy open world jellegű dolgot. Mi sem jobb bizonyíték erre, mint az MMO-k, amiknek ez a központi jellege, és az egész fetch questekből áll, jó esetben, ilyen gyűjtögethető baromságokból. Tehát, hogy én annak a híve vagyok, nyíljon ki egy picit jobban a világ, az sose baj, hogyha tényleg oda tudsz menni, meg mondjuk látványos, meg akármi, de én azt se bánom, ha színé van szkriptelve az egész, csak legyen tartalmas. És akkor jobban elnézem neki azt, hogy nem teljesen open world, csak ilyen semi-open world jellegű, csak akkor annak legyen értelme. De ez csak az én elgondolásom. Engem rettentően érdekel a véleményed, hogy egészen nyugodtan fejtsd ki ezeket részleteibe menően. A Gears-nek a fejlesztői meg egyébként azt bizonyították, hogy mióta átvették az Epic-től a fejlesztést, hogy nagyjából értik, hogy működik a Gears. Technikailag iszonyat jól összerakták, tehát sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy technikailag egyébként a negyedik és az ötödik rész szuperlatívus volt az eredeti Gears-ekhez képest, mert azért az első pár Gears of War az igencsak köhögősen futott. Hát akkoriban egyébként elég sok minden, belegondolsz, szinte minden, ami Unreal Engine 3-on futott, az kurva szar teljesítményt produkált, de 360-on mondjuk. Igen, és pedig úgy, hogy ugye a 360 azért kapott több memóriát rajtól, tehát fele annyi memóriával akarták piacra dobni, a Gears of War miatt kapott annyit, amennyit, tehát ott mondták az Epic-től, hogy ezen így nem. Tehát, hogy ezt így nem. Úgyhogy nem féltem a Coalition-t, szerintem össze fogják pakolni egy nagyon jó játékra a Gears 6-ot, mert eddig az látszott, hogy ezt meg tudják csinálni. Itt inkább, ami a kérdés, hogy elegendő lesz ez a lépés ahhoz, hogy ez a elfáradó ez a franchise fatigue jelleg nem mutatkozzon rajta. Tehát, hogy szerintem most már azért egy icipicit kezd elege lenni az embereknek a Gears of War-ból, mint olyanból. Lassan le kéne zárni a sztorit, és akár egy spin-offot, vagy valamit, ugye próbálkoztak azzal a Tactics-al, egyébként felüdülés volt, de valami más irányba el kéne menni a Coalition-nek is, mert azért ez nem egy Final Fantasy, amiből lehet 18 részt gyártani. És ugye ott is billegett azért jó néhányszor a... Teljesen egyetértek. A minőség. Szerintem ők is látják, hogy egyébként kell valamit kezdeni ezzel a franchise-szal, mert az egy kreatív szempontból sem kihívás Gears of War-okat gyártani. Ne. Tehát valamit mindenféleképpen bele kell pakolni, ami izgalmas. Hát, tehát frissen tartja. Raksz bele a lókusztot, meg ilyen jól megtermett, páncélozott embereket, akik a lánc fegyverrel mennek, és darálsz meg ebből ennyit. Sztori sem szokott tenni, azért messzebbre menő lenni. Nem, hát ami elviszi ugye az a kóp, meg a multi, ugye ezek a hordamódok, meg a stb. Ja. Csak az is ugye ugyanaz már évek óta, epizódok, vagy generációk óta. Úgyhogy én bockók köszi szépen a 28 hónapot. Én most úgy vagyok egyébként, hogy annyi idő telt el a Gears 5 óta, hogy most nagyon kíváncsi lennék, hogy néz ki egy Gears 6 egy friss generáción. Vizuálisan nagyon érdekel, hogy te is mondtad, a Coalition azért technikailag nem szokott azért szarral gurigázni. Úgyhogy én lelkes vagyok. Az biztos, hogy ezt a interjúban is mondták, hogy még évek. Tehát mire Gears fogunk kapni, az még évek. Jó munkája az időket. Meg a Coalition most a Starfieldnek a lövöldözési rendszerét hozta rendbe éppen utoljára. Igen. Tudod, egyébként én benne lennék abban, hogy rugaszkodjunk el a mostani Gears koncepciótól. Tehát ez az egész Marcus Fenix, meg a Delta Squad, meg az egész ilyesmi, hanem mondjuk azt, hogy gyerekek, Gears, elmegyünk egy tök másik bolygóra, tök új konfliktus, tök új szereplők, sőt, még azt is bedobnám, hogy te választhass meg, hogy kivel vagy. Én például tök szívesen lennék egy női főszereplővel. Legtöbb játékban azzal vagyok. Tehát én örülnék, hogyha valahogy így kevésbé lenne kötve a kezem. Még én szeretem, hogyha alapvetően lineáris egy játék, de látom, hogy a mostani tendencia az, hogy magadnak alkosthass meg a karakteredet. RPG elemek, igen. Úgyhogy szerintem ebbe az irányba elmozdulhatnának. Igen, Crazy Stone. Szeretnék nőben. Na. Tényleg ezt mondtam, hogy szívesen lennék nőben? Aha. Jó, oké. Ezt szerintem még belefér. Tehát ez... Gondolod? Azt, hogy érte velem ülsz itt péntek délutánonként, elég szomorú. Rád nézve is. Jó, akkor tessék, legyél boldog, beszéljünk egy kicsit a Baldur's Gate 3-ról, az elmúlt hetekben nagyon keveset beszéltünk a Baldur's Gate 3-ról. Mondjad, mert ezen a foshírán lovagoltál az elmúlt egy hónapban végig. Én nagyon boldog vagyok. Na, képzeljétek el, Sven Wink, vagy Winke, nem tudom, a Lariannak az elnöke, örömmel jelezte, hogy csapatának sikerült végre kikevernie az Xbox kompatibilitást. Megoldották, hogy számtalan indie és AAA stúdió után végre ők is tudnak Xboxra játékot kiadni, egy multiplatform játék ki tud jönni végre Xboxra is. Úgyhogy jön Xbox Series S-re is, meg X-re is valamikor szeptember és november között a Baldur's Gate 3. És akkor elmondanám, hogy ebből... Egyébként a fele igaz. Tehát a lényegi hír, hogy jön Xboxra a Baldur's Gate 3 idén, az igaz. És akkor most mondanám, hogy Zoli miért beszél fasságot. Azon rugózott egyébként ides ideig, hogy nem tudják lefejleszteni Xboxra, ami atomfasság, mert már az elejétől kezdve multiplatformra készült a játék, és le is van fejlesztve Xboxra. Az egyetlen dolog, ami miatt nem adhatták ki, az az volt, hogy Series S-en a hardware nem bírta el a kópot. De hirtelen elbírja. Nem, hanem Phil-től kaptak külön engedélyt, hogy Series S-en nem lesz kóp. Lokál. Tehát, hogy nem kell a paritás. Hirtelenjében így, hogy egy kibaszott sikeres játékot csináltak, meg lett nekik engedve, hogy nem kell a játék, tehát, hogy ugyanolyan legyen a játék Series X-en és Series S-en, úgyhogy Series X-en lesz lokál kóp, couch-kóp, szívesen meg nem lesz. Ez olyan szinten lehet érdekes, így, hogyha hosszabb távon előre tekintünk, hogy akkor ez utathat annak, hogy akkor sajnos, vagy nem sajnos, mind a két oldalt megértem, lehet, hogy le fognak szarni a fejlesztők a Series S-es kiadásokba, bizonyos funkciók szintjén, mert hogyha a Lariannak engedték, akkor megengedhetik a Ubisoftnak, akkor megengedhetik a From Softwarenek, vagy akárkinek. De a többiek meg tudják oldani, ez csak a Lariannak megugorhatatlanak, de... Igen. Úgyhogy... Ennyi. Na figyelj, hogyha a Moving Out 2 meg tudta csinálni ezt... Ja, igen, pont egy kapta fal kettő, tehát pont ugyanaz a játék, hogy méretre és grafikára is, összetettségre, meg aztán pláne. Csak ezek apróságok. Aha. Jó, minden. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez a jövőre mit fog így hozni, de hogy nem egyébként az Xbox sem ragaszkodik, úgy néz ki annyira az elveihez, hogyha arról van szó, hogy mondjuk PlayStation-re megjelenik egy játék, és Xbox-ra csak később. Uh-huh. Úgyhogy... De Én örülök, hamarabb lesz Xboxra, élvezhetitek ti is ezt a kiváló játékot Xboxon. Úgyhogy ilyen szempontból tök jó hír. De miért kell? Nem mindegy, ezt a couchcópot nem értem. Mármint a Moving Out-nál értem, de mondjuk miért? A Microsoftnál amúgy is hosszú időre tekint vissza a local co-opnak az elengedése, mert a Halo Infinite-ban 4 évig ígérték? De valahogy úgy, igen. Úgyhogy, ja. De jönni fog, örülhetek, hamarabb fog jönni, elvileg még idén. Egyébként itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy legyen egy fantasztikus bejelenteni valóm. Amint kijön a játék PlayStation-re, elkezdem én is tolni, és valószínűleg lesz Baldur's Gate 3 tartalom az óvén. Jézus. Nem tanultál a Dark Souls-os De sokat. Azt, hogy van rá igény. Én annyit esetleg tudok segíteni, hogy leülök itt Zolival az alapokat elmagyarázni. Tehát, hova kell kattintani, hogy elindítsd a játékot, meg ilyenek. Úgy érzem magam veled, mint a halári fegyverben a srácok, hogy kérdezik, hogy apu segítem a techben? Nem akarok megint osztályt ismételni. Úgyhogy ezért nem szóltam neked, hogy segíts nekem. Azzal kezdjük, hogy bekapcsoljuk neki a karmikus kockát, az ráfér. Na. Meg elindítjuk neki. Te vagy egy karmikus kocka. Én az vagyok. Na. Olyan kibaszott jó lett a kép, a streamer, hogy az hihetetlen. Ugye, fel se ismerem magam. Engem nézel azért. Na, beszéljünk egy kicsit a Cyberpunkról. A fejlesztő stúdió elnökét is mikrofonvére kapták, és kicsit foggatták, hogy mi van. És a Liberty-s kiegészítő miatt? Hát annak kapcsán is, hogy Cyberpunk-kal milyen hosszan, meg hogy. És 2077-ig biztos, nem? Nem, de ez nagyon gyenge volt. Volt ma már jobb. Jó, még lesz. Még tart az adás, úgyhogy. És azzal szivatott engem adás előtt, hogy én szívom a vérét, és én fárasztom le. Aztán látjátok, hogy folyamatosan itt nyaldossa a partjaimat, mint a tenger. A tenger is inkább kiöblik a medréből, mert nem ne kelljen hozzád érni. Kassza. Csak visszahúzódik a nagyobb hullám. Vissza. Örökre. Na, szóval, a lényeg az, hogy azt mondta a Góri, hogy a Phantom Liberty lesz az utolsó kiegészítő a Cyberpunk 2077-hez, és ez a döntés egyébként, mint mondta, már régen megszületett, és oka is van, ez pedig az, hogy kurva szar az engine, amin futtatják ezt a rohadt Cyberpunkot. Red Engine. Red Engine, igen. Rettentően borzasztó. Redded, igen. Ez jó volt. És hogy ezért jutottak el arra az egyébként megvilágosító következtetésre, hogy akkor ezt lecserélik Unreal Engine 5-re, és a jövőbeli projektjeiket erre fogják készíteni, úgy is, mint a Witcher 4-et, és úgy is, mint a Cyberpunk. Azt is? Witcher remake-et, meg nem hallottam, hogy lenne új Cyberpunk projekt, ezzel most elengedik a gecibe. Lesz folytatás. Aha, azt mondták, hogy, nem tudom, hogy lesz-e, vagy csak ezzel akarják tartani a piacban a képet, hogy egyébként ők nem engedték még el a játékot. Én úgy tudom, hogy 3 Witcher projekt fog futni most náluk, a remake, a folytatás, meg valami spin-off. És mindegyik Andrea-ra. Cyberpunkról nem hallottam, hogy folytatom. Volt róla a pletyka, meg talán mondták is, lehet, hogy hivatalosan meg is volt erős. Talán, mintha valami pénzügyi jelentésben benne lett volna. Nem tudom, ennek mennyi a realitása. Jól fogyott. Jó, oké, rendben. De nem tudom, még egy Cyberpunkot le lehet-e nyomni ugyanennyi embernek a torkán. És ugye, mostanában ugye hallunk olyanokat, hogy egyébként ez kibaszott kurva jó játék volt, és hát nem is tudják, hogy mire kezdjük. Én próbáltam, mondom, elmerülni benne még egyszer. Én a kezükbe adnék egy PS4-et a megjelenéskori Cyberpunk-kal, hogy élvezd. Már fejlesztőknek? Nem, azoknak, akik szerint ez egy hibátlan játék megjelenés hát volt. Nem, PS4-en kell játszani. Ismertünk olyan embert, aki azt mondta, hogy tök jó a Cyberpunk, így másfél milliós PC-n játszva, hát nem is érti, mi a problémája másoknak. Nem akarom nevesíteni az illetőt. Figyelj, én is játszottam vele PS5-ön, én egyébként ugye a játékkal alapvetően ha azt nézzük, hogy mi volt benne, nem ilyen szempontból volt a baj, meg tök jó, hogy egyébként 3 év alatt kipecselték játszhatóra, hanem maga az egész helyzet, amit akkor és ahogyan kezeltek. Igen. De ez megint más. De valaki nem tud ettől a kettőtől elvonatkoztatni. Én például. Például te se. Jó, úgyhogy tudjatok róla, hogy ez igazából végül is pozitív hír, hogy végre egy olyan engine-nel fognak dolgozni, ami rendben van. Ez nem jelenti azt, hogy jó lesz a játék, de legalább nem az engine-en fog elcsúszni. Úgyhogy, ami rendben, azért túl sok Unreal Engine 5-ös játékot még nem kaptunk. De Unreal Engine 3-as, 4-es már kaptunk, és azok rendben vannak. Az Unreal Engine 5-tel se az a probléma, hogy nem működik. Igen, ha olyan jó az Unreal Engine 5, akkor hol van az Unreal Engine 6? 5.2. Az 5.2. Jól tudom, csináljak jobbat. Igen. No, akkor ez lett volna, ami a Cyberpunk vonatkozás, és szépen lassan elkezdjük megvilágítani a PlayStation-es szekció, a PlayStation Plus-os szekciót. Uh-huh. Tudjátok, hogy merre fog ez kifutni. Nagyon jól tudjátok. Ott van a szemetek csillogásában, én látom. Uh-huh. Na, először csak így kis morzsa. Örülhettek, mert egy játék, ami eddig nem tette tiszteletét PlayStation-en, az mostantól elérhető. Nem tudom, mostantól vagy tegnap óta, de héten elérhetővé vált. Ez pedig a méltán híres hírhet Somerville. Ez egy ilyen tök hangulatos, rajzolt, oldalnézetes, mászkálós, UFO inváziós történet. Még streameltem is így valahol, valamikor itt megtek Twitch-en. Hát nem volt egy nagy durvanás. Hangulata az van, de egyébként ilyen különböző képességeket szerzel meg, és azt kell egy idő után kombinálni, láttunk ilyenből százat, meg akármit. Nem jobb, nem rosszabb, egy ilyen átlagos játék, viszont most végre a PlayStation Community is ki tudja próbálni. Szerintem ez a két órás játék egy kicsit túl van árazva maga $25-jával, de hogyha bárkit egyébként azt tartott vissza, hogy az ő konzolára eddig nem jelent meg a Somerville, ez az akadály immáron elhárult, úgyhogy nézzetek szét a PlayStation Store-ban, ott van. Tök jó. Mit szólsz? Már szaladok is veszem meg. Jó, hát nem egy, nem neked készült, aki utál mindent. Az mondjuk igaz. Nem mindent. Na, akkor viszont lépjünk egy lépéssel közelebb a várva-várt témához, de még maradunk a felhozatal szintjén. Beszéljünk a PlayStation Plus szeptemberi kínálatáról. Igen, ugye az Essentialről már még csak azt ismerjük, tehát az alap három játék, ami érkezni fog. Ez pedig a már előre beharangozott Saints Row. Sorsnak mi így furcsa funtora, hogy akkor kerül be a PlayStation Plus kínálatába a Saints Row, amikor bezárják a fejlesztő csapatot. Tehát a Saints Row, a Black Desert Traveler Edition, ez ugye egy MMO, illetve Generation Zero. Most erről a három játéknak van egy közös pontja, mind a három ilyen kiszart hányás szintű játék, tehát hogy olyan 60 pont körüli meta átlaggal. Ezek nem túl jó játékok. És lesz erre egy nagyon, tehát fogunk erre egy nagyon érdekes párhuzamot hozni, hogy egy másik bejelentése is volt a PlayStation Plus-szal kapcsolatban a Sony-nak, és hogy ez miért mond annak szögesen ellentétet. Vagy lehet, hogy egyébként alátámasztja. Majd meglátjuk. Egyébként abban a szempontból jó ez az eresztés, hogy akiben van valamennyi ilyen digitális katasztrófa turista szellem, az most tök ki tudja élni magát szeptemberben, mert ezek a játékok egyébként önmagukban egy fillért nem értek volna. De most a PlayStation Plus szeptemberi... Saints Row tavaly nyári megjelenés, ugye? Igen. Szerintem akkor mondtam, hogy majd akkor játszom vele, bekerül a PlayStation Plus kínálatába. És nem is bírtad ki, mert PC-n azóta kipróbáltad. Hát az még akkor. Ja. Akkor egy jobb játszottam vele, mit tudom én, 20 percet. Tehát. Na, tessék. És akkor én vagyok az, aki két óra után véleményt mond egy játékra. Na, de én nem is spamelem tele az internetet a hülye gondolataimmal. A hülye gondolataim? De ráadásul még videót is vágok alá. Tehát... Ja, nem, mert nem csinálunk egyébként podcastet ezekről a dolgokról. Azt te töltöd fel. Mert nekem semmi közöm hozzá. Én beszélek a kamerának, az, hogy ezt valahol máshol valaki látja, az egy másik dolog. Ne vegyétek magatokra, szeret egyébként titeket, csak nehezen tudja kifejezni. Ja, nekem beled van bajom, nem a közösségben. Szerintem sosem volt kérdés. Na de, ide kapcsolódó hírünk, és akkor létszi ezt el. Jó, térjünk rá akkor arra a témára, ami szerintem ezen a héten a vezető hír, talán az összes közül, ami elért minket. Ez pedig az, hogy kurva nagyon drágult a PlayStation Plus. Szerettem volna szofisztikáltabban fogalmazni, de szerintem itt nem lehet. Tehát amikor szó van arról, hogy mondjuk drágulnak a konzolok, meg ez az akkor itt ilyen elhanyagolható mennyiségű drágulástól szokott szólni, de itt most kurva nagy drágulástól beszélünk. Tehát ez azt jelenti... Itt ilyen Magyarországon megszokott drágulásról beszélünk. Igen, tehát és ez egyik pillanatról a másikra derültékből villámcsapásként csapott le. Akkor nem lesz hatósági áras PlayStation Plus. Nem lesz hatósági áras PlayStation Plus. Konkrétan az történt, hogy ugye a három tier, mind a három drágult. Konkrétan az Essential csomag 60-ról 80-ra, az Extra 100-ról 135-re, a Premium pedig 120-ról 160-ra. Ezt akárhogy nézem, ez 30%-os emelés. Szerintem még ennél is több volt, de... Hát nem. Jó, akkor nem. De sok. Nagyon sok. Matekban jó vagyok. Tehát 33%-os. Miből számoltad ki? Úgyhogy ez azt jelenti, hogy jó magyar forintban megnéztem a PC gurúnak az átszámolását, ennél több energiát nem akartam belefektetni. Ez azt jelenti, hogy az Essential tier a szeptember 6-ától életbe lépő változtatásokkal az Essential 29 000 forint lesz egy évre, az Extra 51 000 forint egy évre, a Premium pedig 61 000 forint egy évre. Ez micsoda? Ott van, előfizetési árak. Nagyjából bejött. Nagyjából, igen. Hát, ezek ugye a satszolt, a durván fordított tétel volt, a cikk írásának pillanatában nem tudtam, hogy mennyi lesz a magyar végleges. Igen. Ez már az. Ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a prémiumra fizetelő valaki, hasonló, mint hogy a Game Pass-nél az Ultimate-re fizetelő, logikusan szerintem az ember ma azért kapod a legtöbbet, akkor én itt ugye 61 ezer forintot mondtam, itt most már 54 lesz. De az is 36-ról. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag két teljes áru játéknak az árát. Fogod 54, most hát, igen, mert olyan 27 ezer forint körül szoktak mostanában lenni. Igen. Az két teljes áru játék. Ez annak a nexusában egyébként kurva érdekes, ezt még ide fölírtam, aztán viszont beszéljünk erről tényleg mélyrehatóbban. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként ez már megjelente. Mondjad közben, csak megnézem a PS-abban, hogy ez már látszik-e. Hogy az időzítés egyébként borzasztóan rossz. Pont azért az előző hírben, amit beszéltünk, hogy a PlayStation Plus-nak a jelenlegi felhozatala egyébként veszettül nem húzza alá ezt az áremelést. Tehát ha most a PlayStation Plus-nak a szeptemberi kínálata alapján kéne nekem előfizetnem mondjuk a prémiumra, de ez ugye az Essential volt, amit felsoroltunk, hát én nem vagyok benne biztos, hogy ez alapján én akarnék egy éves előfizetést, mert ezek kurvára nem érdemlik meg. Hogy előfizettem véletlenül. Ja igen, de jó, de nálad ez így rendszerhiba szinten nagyon van. A másik pedig, hogy az sem áll túl jól ennek az egésznek, hogy most jelenleg tele vannak a hírek azzal, hogy a Game Pass-be bekerült a Starfield, és most akárhogyan nézzük, úgyhogy beszélni fogunk arról, hogy a Micro most szarakodott a Game Pass-szel, de jelenleg a Game Pass az 4790 forintba kerül egy hónapra, amit ha nyersen felszorzunk 12-vel, akkor is megáll bőven 50 alatt. Úgy, hogy egy Day One AAA belső fejlesztés alapból benne van. Na most, ugye ezt már sokszor latolgattuk, hogy Sony policy az ellentétes azzal, hogy a belső játékok belekerülnek, meg ezt az egész ez a, nem ellentétes, hanem nem akarják belerakni. Tehát, igen. Szóval szerintem ez iszonyúan rosszkor jött, és aláhúzva azt, és elismerve, hogy egy emelés, elkövető magatartás, ez nem azt jelenti, hogy nevelek az áron, és hozzáteszek még valamit a szolgáltatáshoz, nem, az meg a szolgáltatásnak is valahol árkövetőnek kell lennie. Tehát nem azért emelik az ára, mert mostantól, tehát az, hogy nő mondjuk kétszeresére a kenyér ára, ettől nem lesz kétszer jobb a kenyér, hanem egyszerűen a piaci árakot követnie kell. Ugyanakkor itt egy olyan szolgáltatásról beszélünk, amiről tudván tudva a minősége is rettentően hullámzó. Tehát az, hogy hónapról hónapra milyen játékokat kapsz, azt nehéz igazolni. Egyszer mondjuk egy 80 dollárra, hú, most tök jó kijövök, mert olyan játékok jöttek, ami 80 dollár tök megéri, vagy mondjuk egy olyan szeptemberről, mondjuk azt mondta, hogy 80 dollár, hát kurvára nem éri meg. Nyilván beindul egy ilyen relativizálás, De érdekel, hogy ez az emelés az nálad például hogy csapódott le? Azt mondták, hogy jobb játékokat akarnak belerakni, ugye ezt mondtad is, hogy ezért nagyon fura, hogy most három olyan hulladékot beleraktak, hogy lehet ez a fordított pszichológia. Tehát látjátok, addig, amíg csak ennyit fizettek, csak Saints Row-kat tudunk belerakni, meg ilyeneket. De hát, hogyha majd most megemeljük 30%-kal, vagy de nyilván régiónként fogja így vagy úgy követni az ár, de én szerintem ezt csak azért csinálták meg, mert megtehetik. Kurva sok PlayStation Plus előfizető van, és én eddig azt mondtam, hogy az extra, a prémium szolgáltatásokat dobják a kukába egyébként, olyan dolgoktól lesz prémium, amit a kutya nem használ, vagy pedig ha használnak, akkor nem raknak mögé tartalmat, tehát például a klasszikus játékokat, ahogy frissítik meg ilyesmi, kapják be. Az eddig se érte meg. Az extrára azt mondtam, hogy megérte, mert főleg olyannak, aki újonnan lép be a PlayStation ökoszisztémába, az ár és a nyújtott dolgok témájában így tényleg jó deal volt, még én is játszottam egy csomó olyan játékkal belőle, amiről nem is gondoltam, hogy fogok, de az, hogy most ezt ennyivel felemelik, ez semmivel sem nem szól, csak arra, hogy megtehetik. Legalábbis úgy tűnik, aztán majd marára kíváncsi leszek, mert szerintem az lesz a jellemző, hogy most már azért egy éve a piacon van a szolgáltat, több mint egy éve, ugye tavaly nyár elején indult. Szerintem egészen annyi fog történni, hogy nem fog az előfizetők száma csökkenni, egész egyszerűen vissza fognak váltani az emberek a kisebb csomagra. És az Essential-t fogják venni. Ennyi lesz. Esetleg az extra premiumot szerintem senki nem fog venni. Hát 54 ezer forint, ez két teljes áru játék. Nem. Én kíváncsi, hogy lesz a prémiumnak a sorsa, mert... Én hallottam olyan pletykákat, hogy valamilyen VOD szolgáltatást integrálni fognak a jövőben. Volt szó, de... Talán pont a Netflixet, de ebben nem vagyok biztos. Még akkor találhatom értelmét, mert ha kiszámolod, most is valami 4200-4500 forint a Netflixnek a legnagyobb csomagja, amit egyébként emelni fognak. Ugye én le is mondtam, az nagyjából egy évre majdnem ennyire jön ki, vagy ennyire jön ki. Tehát, hogyha így beleintegrálnak valami ilyesmit, akkor talán úgy látom értelmét, de az már megint olyan, hogy most akkor mit akarok, tehát mindegy, kíváncsi leszek rá, szerintem nem éri meg, a prémium eddig se érte meg, most már abszolút nem fogja megérni, ha csak most tényleg nem az lesz, hogy a Sony elkezd olyan címeket beledobálni de azt meg nem látod előre, tehát hogy ugye, ha havit veszel, akkor mindig szarabbul jössz ki, tehát általában az éves bundle éri meg jobban, mert azt ha lebontod, akkor azzal jössz ki a legolcsóbbra. Igen ám, csak megmersz szavazni egy áremelés után egy ilyen bizodalmat mondjuk a Sony felé, hogy én most konkrétan mondjuk ugye a legnagyobb csomagnál 120-160 dollárra emeltek, megszavazom-e ezt nekik, hogy akkor tényleg fel fogják azt olyan tartalommal tölteni, ami ezt megéri. Ez az ismeretlen ott van egyébként mindig. Eddig is ott volt, hogy hónapról hónapra milyen játékokat fogsz kapni, de nem lehet mindig Battlefield-et belepakolni, és ezt tudhatta mindenki más is. Itt szerintem az lesz az érdekes, hogy meddig lehet préselni ezt az összeget. És Morbid egy ponton felvetette, hogy a prémiumot egy éven belül szerinte kivezetik. Én ezt nem hiszem. Ha lenne kategória, amit ki kéne vezetni, már mindenképpen döntenünk kéne ebbe, én az extrát vezetném ki. Pedig szerintem az a legjobb. Valóban, viszont, hogyha megnézed az Essential meg az extra, a prémiumért rengeteg mindent adnak. Nominálisan. De nominálisan rengeteg az extrához mindent. Képest olyan dolgokat adnak, amiknek nincs semmi értelme. Valóban, de soknak tűnik. Ott vannak a demók, ott vannak a klasszikok. Okay. Az Essentialre azt mondod, hogy aki mondjuk... Az a multi miatt. Az a multi miatt. Igen, akitek csak a multi fontos, annak ott az Essential. Az extra... Az igazából mit tud, ami azon kívül, hogy olcsóbb, mint a prémium? Hát abban van a 600 játék, amit be tudsz játszani. Igen, de az... Na igen. Tehát az szerintem pont az lényeg, tehát a prémiumnak a funkciói haszontalanok. De abban is benne van az a 600 játék. Oké, de amivel az többbe kerül, annyival nem tud többet. Mert se a próbaverziókat nem nagyon használja senki, a klasszikus játékokat nagyon-nagyon lassan és szar módon frissítik, az emulátorhoz alig nyúltak hozzá, ha hozzá nyúltak egyáltalán, tehát a minősége se túl jó. Most volt valami hír arról, hogy a PS2 és a PS3 emulátorral akar valamit mókolni a Sony. Nem tudom. Mondjuk jókor, amikor már majdnem egy éve zakatol ez a PlayStation Plus Premium, és most akarnak az emulátorral kezdeni valamit. Akkor ez egyébként olyan szinten nem lenne hülyeség, hogyha normálisan tudnák emulálni a PS2-3-at, és nem streamelni kéne mondjuk a PS3-as játékokat. Én mondtam, hogy engem ott az végtelenül idegesít, hogy a töltési idő az ugye brutkó. Uh-huh. Most a emulációval ezt le lehet rövidíteni. Uh-huh. Ne töltögessen annyit, már is jobb lenne. A másik, ami meg még működhetne, ugye elvileg kéne is neki, uh-huh. az a PC-re való PlayStation 5-ös játékoknak a streamingje, de jelenleg ugye magyar régióban semmit nem enged. Ugye ez is régiókódol, de úgy, hogyha PlayStation ről akarod streamelni, az megy, vagy PlayStation-re akarod streamelni, az megy, a PC-re az nem. Tehát mondjuk ez lehet, hogy csak azért, mert ugye kiadják azt a hulladék kézi konzolt, majd arról beszélünk később. Nem tudom, én szerintem egyelőre nem látom azt, hogy miért érné meg a magasabb áron előfizetni. Fura, hogy ezt mondom, de tényleg nem. Ezen az áron szerintem nem volt egy rossz szolgáltatás, és igen, van, aki itt a Game Pass-hez hasonlítgatja, de itt meg én mondom azt, hogy attól függetlenül, hogy az extrában nagyon sok nagyon jó játék van, és attól függetlenül, hogy a Microsoft azért mostanában nem feszült meg annyira, hogy jobbnál jobb belsős címeket dobáljon bele. Óvatosan fogalmaz. Igen, tehát mondjuk a Redfall meg hasonlók, de mondjuk most jött egy Starfield, azt hozzá kell tennem, hogy új megjelenés, az a Game Pass-ben mindig benne lesz, a PlayStation Plus-ban meg nem. Tehát, ha most azt mondaná Sony, hogy figyelj, ez azért lett ennyi, mert én innentől kezdve belealkom a Pókembert, meg az összes játékot, mondjuk, ne is rakják bele, csinálják úgy, mint ahogy általában a moziba van, hogy mondjuk 2 hónappal a mozi után rakják vodra. Tehát nekem azt mondja a Sony, hogy figyelj, kifizeted a PlayStation Premium-ot, és most kijön októberben a Pókember, és te az decemberben játszhatod a PS Plus Premiumon belül, oké. Okay. Akkor azt mondom, oké. Okay. De így... Vogon játsz, nagyon szépen köszi a szubot, különösen, hogy most először nyomtad ezt be. Tudod, mit látok? Én azt látom egyébként, hogy a Sony-nak előbb-utóbb kell valami kezdeni a PlayStation Plus-szal, mert ez nem lesz tartható. Mondok egy érdekességet, szeptemberben 4 játék fog jönni, ami nagyobb reflektorfényt kap, ugye a Starfield, a Lies of P, a Mortal, meg a PD, ebből 3 benne lesz a Game Pass-ben. A Starfield, a Lies of P, a PD, igen, a Mortal. A PD. Igen. Októberben a megjelenő játékok közül 2 benne lesz a Game Pass-ben. És ebből, ugye a City Skyline, meg a Forza. Tehát előbb-utóbb valamit kell tudnia a Sony-nak kezdeni, tehát nem is azt mondom, hogy a Spider-Man 2-ben bent egyen Day van, de muszáj lesz rárepülni a külső cégekre, hogy Day van megjelenések egyre másra jöjjenek be, a máshova nem akkor a prémiumba, mert ez nem lesz tartható, hogy a Sony azért tartja a prémium szolgáltatást, hogy legyen demo, amit mindenki reklamál, de egyébként valójában megmerem kockáztatni, hogy mindenki telibe szarja a demókat. Főleg úgy, hogy mostanában egész jó helyzetben voltunk, mert konkrétan demók jöttek játékokból, és nem volt arra szükség, hogy megjelenés után próbált ki az első 2 óráját. Így értsétek a demót. Igen. Lehet, de ezt jó trial-nak is. Igen, hát inkább trial, igen. És a másik pedig az, hogy azzal igazolják a prémiumot, hogy hozzád vágnak egy rakás, kurva régi játékot, ami megint olyan, hogy... Abból sem azt, amit te szeretnél, vagy ami... Ami ez nem nyúlnak hozzá, és ez mitől jobb, mint amit a Rockstarnál a Take-Two csinál, hogy fogja és átadja neked a Red Dead Redemption portolva. Annyi, hogy nem $50 adja, hanem egy eszens, egy prémium szolgáltatás keretében, de ugyanúgy fos játékokkal játszol. Tehát én változatlanul nem érzem ezt egy prémium szolgáltatást, tehát ez nem egy prémium minőség, hogy azt mondod, hogy ezért a belépőért elmehetsz a turkálóba is. Hát figyelj, a piac fogja őket igazolni, hogyha, mondom, én inkább arra számítok, hogy nem fog jelentősen csökkenni a PlayStation Plus előfizetők száma, viszont az arányuk meg fog változni. Ez majd egy érdekes összevetés lesz hosszú távon, mert ugye az első év után, tavaly júniusban indult el a szolgáltatás, már a Sony kiadott adatokat, hogy milyen arányban oszlottak meg, és ott egyébként a sok volt az extra, meg a prémium előfizető. Tehát ott azt hiszem, hogy az extra és a prémium előfizetők száma 2 az egyhez meghaladta az sima essential-ökét. Ennek majd utána kell néznem, de tudom, hogy több volt. Ami meglepő, mert ezek a drágább szolgáltatások. Szerintem ezután ez már nem így fog kinézni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az áremelés. És nézzétek meg, ha megújulóra van állítva az előfizetésetek, akkor most nézzétek meg, nehogy aztán meglepetés érjen, hogyha mondjuk novemberben eltűnik a számlátokról 54 000 forint. Az tud fájni egyébként, főleg így, hogy még azért messze van, de azért már közeleg a karácsony. Tehát bazd meg, már csak szeptember, október, november, már csak 4 fizetést fogunk kapni ebben az évben. Ja. Belegondoltál már? Én másra se gondolom. Aztán ott állunk mesztelenséggel, az meg a fa alatt. Én nem szoktam a fa alatt mesztelenséggel bemenni, de... Megállsz előtte, aztán jó, hogy nem? Na persze. Jó. No, akkor maradunk a Sony-nál, kicsit túllendülünk itt a PlayStation Plus mizérián. Megint felmerült egy pletyka, és igazából én már kicsit kezdem unni, hogy állandóan gyertyát gyújtunk egy State of Play-ért, de Jeff Grubb, ki más, úgy gondolja, hogy szeptemberben lesz egy State of Play-ünk. Mondjuk ő úgy is gondolta, hogy augusztusban meg lesz egy második PlayStation konferencia. Az Jeff Grubb volt? Szerintem ő is. Akkoriban, amikor volt az a nagyon szar PS konferencia showcase, akkor mondták, hogy de ebben augusztusban lesz egy, ott lesznek a jó címek, de nagyon jó címek lesznek. Közölném velük, hogy augusztus elmúlt, és nem kaptunk PlayStation showcase-t. Igen. Úgyhogy ez így most kicsit... Jó, hát az augusztus az ilyen volt. Nem is az, most ezen túllendülnék, hogy kicsit most már unom azt, hogy folyton várjuk, hogy megszólaljon a Sony. Lehet, nekem van egyébként hiányérzetem. Most megszólalt a tárat, tessék. Csak ennyi kellett, Zoltán? Akkor veszel, akkor fizess többet. Jogos. Tudod, nekem semmi sem jó. Ha megszólalnak, az a baj, ha nem szólalnak, az a baj. Viszont szeptemberben vagyunk már, és tudjuk, hogy októberben jön a Spider-Man 2, igen, amiről mostanáig hatalmas csend volt. Hát a showkészen volt róla egy gameplay, de annyi. Igen. Én nem tudtam például, hogy van Spider-Man 2-es PlayStation bundle csomag. Én mondjuk azt pont tudtam, de csak azért, mert srácok bedobták Discordon. Tehát én most azért tudtam meg, mert ugye arról derült, hogy 100 gigás lesz a telepítés. De egyébként nem tudtam, hogy ez kijött. Vagy hogy lesz ilyen. Úgy tudjuk, hogy szeptemberben fog jönni a PlayStation Slim. Hivatalos bejelentés, vagy szivárgás? Pletykák voltak, de még szivárgás se. Mindenki tud, vagy sok, akik tudnak valamit, azok mind mondják, hogy mennyibe fog kerülni, meg hogy mikor fog jönni, de a Sony részéről mély a csönd és hullaszag. Engem ez rohadt zavar, rohadt zavar, és elve most már a tárgy hónapban vagyunk. Kurvára kéne erről valamit mondani. Itt a PlayStation Portál. Ugye a Q-Light. Én már sokszor elmondtam arra a véleményet, nem értem, de nem csak én nem. Néztem a sajtós visszajelzéseket, senki nem érti, hogy kinek a fejéből pattant ki egy ilyen eszköz, ami semmire nem jó. Megmondtam, egyetlen felhasználói elképzelést tudok így, hogy ülsz a slozin, és PlayStation-ozni akarsz, és nem akarod kinyitni a tévét, hogy, vagy az ajtót, hogy meghalljon a család közben, hogy lásd a tévét, hanem akkor elviszed a slozira ezt a kibaszott PlayStation portál szart, és tudod streamelni rá a God of War Ragnarököt, de egyébként ugyanezt meg tudtad eddig tenni a telefonoddal, vagy a tableteddel, vagy mindennel gyakorlatilag, ami fel tud menni wifire, mindenre tudtad streamelni a kibaszott PlayStation-nek. Minek kell egy külön eszköz, ami viszont semmi már se nem jó, tehát tényleg nem, de még hülyén is néz ki, meg ketté fűrészteltek egy DualSense-t, bebasztak egy tabletet a közepére, tehát nem értem. Nézted a hivatalos oldalt? Nem volt. De csak, hogy írják le? PlayStation First Remote Play Dedicated Device. Uh-huh. Bármilyen device tudsz rá dedikálni, ehhez most kár volt kérni. És a PlayStation kiadta azt a device-t, ami kifejezetten erre jó. Uh-huh. És nézem, hogy de ez miért jó? Szerintem tudod, kik rakták össze ezt az egész elképzelést? Akik annó az Xperia Play-t, meg az egyéb ilyen Atom megbukó Sony-s cuccokat összerakták. Vagy például a rendtentően jó Inzon szériát, aminek a legdrágább darabja két hónap után dirib darabra hullik. De nem kell egyébként messzire menni, idad nekem azt a nagy fülest. Azt mondtad, hogy ez is és ez is egy kufa. Azt mondtam, csak még nem mutattam meg nektek. Tehát tudjátok, vannak ezek a Beoplay fülesek, amiket mindenki mutogat, hogy milyen kurva jó, meg ezt kell venni, mert milyen fasza. Hát mondanám nektek, hogy 3 hónap után ilyen lett a fülesnek a teteje. Na, a tiédnek legalább megvan. Az én Inzone H9-esemnek ez a része, ez konkrétan hiányzik. Ez ugye kiszakadt. Aha. Az fasza. És de végül is csak egy 100 000 forintos fülesről beszélünk, tehát tökre elnézhető, nem? Vegyél drágábbat, ja, az már biztos jó lesz. Jó. Na úgyhogy egyébként ez a PS portál, ez is olyan basszus, hogyha nem a szaklapoknak egyikét ilyen helyéről nem hallom, a Sony egyszer egy teasert kirakott. Árat, meg megjelenési dátumot, nem tízelt súlyen. Én is titkolnám egyébként. Jó, de érted, tehát ez egy PlayStation termék. A PlayStation miért nem mutatja meg? Egyébként már tudunk mindent, ugye mondtam, hogy van hivatalos oldal, tehát tudjuk, hogy november 15-én kerül a boltok polcaira $200. Kint van a hivatalos oldal, PlayStation blog, meg minden. Nagyjából tehát... $150-ra került többen, mint amennyit ér. Igen, nagyjából. Szóval én nem értem. Úgy, a lényeg az, hogy nagyon-nagyon kellene egy State of Play. Nagyon jó lenne látni egyébként, hogy idén még miket tervez a Sony. És kiindulva abból, hogy milyen sűrűn voltak PlayStation konferenciák idén, ugye a PlayStation Showcase, meg most, hogyha szeptemberben lesz a State of Play, szerintem ezzel egy idénre be is zárják. Adnál egy jó State of Play-t, ami mondjuk két dologra lenne felosztva. Az egyik, hogy megmagyarázzák neked, hogy miért jó a PlayStation Plus áremelés, és ezt demozzák a PlayStation portálon, és azt is megmagyarázzák, hogy ez neked miért jó. Hát kurvára nem vagyok rá kíváncsi. És egyébként én simán kinézem, hogy lesz egy ilyen State of Play. Nem. Meg utána egy pókemberes, az azért várható. A PlayStation Plusnak a egész természete arra épül, hogy ugye nem tudod, hogy mi fog jönni a következő hónapban. Ez egy ilyen zsákba macska, kicsit ilyen piramis játékszerűség, tudod, hogy nem mondod. Lootbox. Igen, gyakorlatilag a lootbox egyébként, igen, hogy kifizeted minden hónapban, és reméled, hogy meg kapsz valami érdekeset a pénzedért. Ha úgy így gondoltok bele, akkor Sony már évek óta, rengeteg éve már lootboxot játszik. Family Guy-ban volt ez, hogy gratulálunk, hogy nyert, és mit nyertem? Hát választhatja a hajót, vagy itt van ez a titokdoboz. És mi van a titokdobozban? Hát a titokdobozban bármi lehet, akár egy hajó is. Kiderül, hogy valami kabaréra volt benne két jegy. Tipik ez. Úgyhogy, ja. Na mindegy, úgyhogy majd figyeljetek, legyen State of Play. Nagyon jó lesz. Jó. Meg közvetítheted. Fogom. Hát, hogyha éppen akkor elérhető leszek. És itt már igazából az a szakasz jön, ahol már Balázs is becsatlakozott a hírek elkészítésébe, így, mivel én négy oldalt kitöltöttem. Erre osztom neked valamit, nézd. Na, beszélj erről, milyen fontos volt, hogy... Na mi van, elvesztetted a fonalat? Nem, újabb DLC-ből készült... újabb Assassin's Creed DLC-ből készült teljes áru játék. Milyen érdekes, amikor a Black Flag-ből készült volna DLC, abból lett a Skull and Bones. Na most kiderült, hogy a Valhalla DLC-ből is teljes játékot csináltak. Ami... Ja, tehát kiderült, nyilatkoztak a fejlesztők, hogy a Mirage, ami mindjárt megjelenik, az eredetileg egy Valhalla DLC-nek lett bedobva. Egész konkrétan, amikor közeledett az AC-nak a 15. szülinapja, vagy az AC 15. szülinapjára, a fejlesztők mondták, hogy hát milyen jó lenne, hogyha visszatérnénk a gyökerekhez, de hogy ezt így a Valhalla keretein belül. Ugye a Valhallához érkezett talán a legtöbb DLC az AC-k közül, messze. Nem a Origin-hez, nem. Valhallához? Valhallához. És talán ott volt a leghosszabb is ilyen szinten a support. És, de hogy ők már úgy agyaltak, hogy ez annyira tetszeni fog a Ubisoftnak, hogy azt fogják mondani, hogy tudod mit? Mert hogy ugye a Valhallából Igor ment volna a Közel-Keletre, amit így nem tudok fejbe összerakni, hogy ezt hogy bitelezték volna ki, mindegy. De hogy ezt már ők ilyen 200 IQ játékkal úgy csakkozták ki, hogy annyira tetszeni fog el a Ubisoftnak ez, hogy akkor őket ráállítják majd, hogy teljes projektként csinálják meg. Aha. Megadom, a Ubisoftnál is eljöttek, hogy egy $15-os DLC-t az $15-ért lehet eladni, de hogyha azt mondom rá, hogy teljes játék, akkor el lehet ezt adni 50-ért is. Ez történik most. Várjál, mert az Activision nem valami hasonló elképzelés mentén készítette el a Modern Warfare 3-at. Na, az se DLC-nek indult. Nem, itt nem. Mindenről kiderül egyébként, hogy ezek nem ilyen izélyek. Csak egy teszt. Ez csak egy. Mindegy, úgyhogy nagyon örültek neki, hogy ezt így megkapták. Meglátjuk, hogy fog sikerülni. Igazából ennyi volt a hír így ezen keresztül, hogy újabb cégre derül ki, hogy DLC-t ad el teljes áron, de nem annak készül, de igen. Na, maradjunk a fejeseknél. Gondoltam, hogy viszett tovább a fonat, jó. Nem, én nem akarom elvenni tőled, mert így is nagyon sokat beszéltem, és nem akarom, hogy azt érezd, hogy elnyomlak. Megkaptam már másodtól, hogy nagyon ilyen opresszor személy vagyok. Pedig szerintem nem. Szerintem se, de kevés vagy te ahhoz. Ne röhögjél, amikor ezt a hírek. Jó, rendben. Szóval ugye múltkor említettük, hogy a Micro nyitott a japán piac felé. Egész konkrétan ugye akkor a Square Enix-es példát hoztuk fel, hogy díláltak most velük, és jön a Final Fantasy 14 Xbox-ra, ugye addig ez nem volt, bár ugye Phil azt is hozzátette, hogy nyilván vannak még olyan exkluzív dílek, amit még az ő pénztárcájuk se nyitott még meg eddig. Uh-huh. Ilyen érdekes egyébként, hogy a Square Enix is akkor dílel a Microsoft-tal, miután közlik, hogy mégsem volt annyira sikeres számukra a FF16 eladása. Mindegy. Az aktatáska. És ugye ez már egy nagyon-nagyon-nagyon régóta nagy vágya Micronak, hogy az Xboxot azt többek között Japánban, ami az egyik legnagyobb felvevő piac ugye a videójátékokra, tudják pozícionálni. És egyébként ilyen szempontból a Series széria jobban áll, mint mondjuk előtte a One, vagy a 360, de ez az is kellett, hogy azokból kb. Semmit ne adjanak ott el. Úgyhogy nyilván a Nintendohoz meg a Sonyhoz képest még mindig nagyon-nagyon pici a piaci részesedésük, és már nagyon-nagyon régóta próbálkoznak ilyesmivel, ugye a 360-nál talán a Last Remnant volt ilyen, amit ugye úgy legyártattak, és egyébként az egyik legjobb RPG-je volt annak a konzolnak, meg kvázi az egyetlen, de nem volt az, meg nem olyan sok. A Star Ocean például. Ugye ez régóta terve, hogy arra nyissanak, és most eloroztak kvázi a Sony-tól egy fejest, Manasato Kato, ő volt PSS executive, 99-től 2021-ig dolgozott a Sony-nak, tehát 22 évig, az azért egy elég hosszú idő, és most őt tették meg a japán partner kapcsolatokkal felelős résznek az élére, tehát nagyjából ő fog avval foglalkozni, hogy milyen japán játékokat hoznak be, milyen exkluzív díleket kötnek, ugye például a Kojimás díl, ilyesmikre kell gondolni. És most. Csak azért mondom, mert hogy ebben a generációban a PlayStation sem túl a célos egyébként Japánban. De fogyogat. Nyilván, mert a Nintendohoz hasonlított, hogyha azt nézed, hogy a PS4-ben mennyi fogyott ott annó, akkor ahhoz képest nem áll rosszul a PS5 se, Nintendo-ból kegyetlen kurva sok fogyott. Tehát ott Switch-ből valami embertelen mennyiséget eladnak. Hát ami jó. Aha, igen. Végül is. Érthető, az ő kultúrájukban, meg ahogy élik a mindennapjaikat, sokkal jobban integrálható egy kézikonzol, hogy a PC is azért nem nagyon terjedt el ott, mert laknak 13 négyzetméterre, nem tudják hova tenni. Uh-huh. Ugye folyamatosan ingáznak munkába ide-oda, azért mennek nagyon ott ugye a mobiljátékok, meg a Switch. Mert uh-huh. pici elfér, tudod magaddal cipelni, abszolút érthető. Egy PlayStation 5-öt viszonylag nehéz cipelni magaddal a metrón. Persze, világos. Úgyhogy... Jó. Mindegy, most csináltak egy ilyet, azért ő egy elég nagy név, már mondta is, hogy a TGS-en ott lesz kint, és hogy viszik az Xboxokat, és hogy ott nagyon jó lesz mindenkinek. Úgyhogy Tokyo Game Show, szeptember 21-24. Ahol semmi nem szokott egyébként történni, úgyhogy igazából közvetítés Általában azért ilyen keleti játékokból szoktak ott mutogatni egy-két. Csak nem. Tokyo Game Show jellegre keleti játékokat? Ezt nem hittem volna. Na most azért elmondtam neked. Jó, hát figyelj, a mókus hangon sikító lányok 3 méteres karddal a hátukon, ebből Dunát lehet rekeszteni a játékokkal. Annyira imádom Zolt, mert sohasem általánosít, hanem nyitott elmével tekint minden ilyen. De hogyha ezt elmondom, hogy mókus hangon sikító androgyn kisgyerekek 3 méteres baszókarddal, akkor látod magad előtt azokat a játékokat, nem? Szinte hiánytalan. Ilyenkor mindig eszembe jut, és ez kárpótol valamelyes szinte, hogy teljes áron megvetettem veled a Tales of Arise, amivel streameltünk itt 2 órát, és azóta sem igényelted vissza, úgyhogy megérdemlem azt meg. Jó, hát én meg versenypályán fogok majd körözni. Október elején az se lesz sokkal jobb. Na, beszéljünk Phil-ről, maradunk az Xbox-nál. Így van. Phil most azt mondta, hogy nektek nagyon jó lesz, hogyha Game Pass előfizetők vagytok. Eddig is jó volt, de most már még ennél is sokkal jobb lesz. Ugye volt annó ilyen kijelentése, hogy milyen ütemben fognak jönni majd a játékok Game Pass-ba, itt konkrétan a belső fejlesztésekről beszélünk. Most az IGN-nek adott egy interjút, amiben így mondta, hogy 4 darab first party játék, belső fejlesztés, ő ezt évente megígéri. Ennyi lesz. Ha nem tért ki, hogy ebből mennyi lesz mondjuk az ilyen Pentiment jellegű kisebb projekt, és mennyi a nagyobb, de ezt ő tudja ígérni, és hogy alátámaszza egyébként, hogy egyébként ez eddig is így volt, csak nem gondoltatok bele. Idén megkaptátok a first party címek közül Game Pass-be a Hi-Fi Rush-t, a Minecraft Legends-et, a Redfall-t, a Starfield-et, jön még a Forza, meg az Age of 4-nek a konzol verziója. Úgyhogy nagyon szigorúan vesszük, ez egyébként tényleg így van. Ja, meg hozzátette, hogy ezek közül sokan nem szokták a Redfall játéknak tekinteni, azért bocsánatot kér. Úgyhogy mondjuk így, hogy lassan lezárják az ABK felvásárlást, így akár még igaza is lehet. Igen, lassan annyi stúdió van náluk, hogy minden játék belső stúdió. Tehát mindegyik csak 10 évente rak le egy játékot, akkor is fel kell tudják tölteni. Ja. Egyébként így ritkán gondolunk bele, de egyébként idén volt talán az első év, amikor a Micro így nagyjából teljesítette ezt a vállalását. Mi volt? Hogy mondták, hogy 4 nagy, 4 kicsi játék? 3 kicsi. Figyelj, Age of Forza Starfield. De az Age of-nak a konzolverzió az Age of tavalyi játék. Oké, de belső fejlesztés. Elvileg ezek közül ugye a nagy címek az a Redfall, Starfield, Forza, szerintem. Jó legyen. Az, hogy a Redfall kurva szar lett, az egy másik dolog, de elvileg, ha csak büdzsét nézel, akkor igen. És akkor Age of Minecraft, Hi-Fi Rush. Igazából megvagyunk. Szigorúan szám szerint megvagyunk. Ja. Úgyhogy figyelj, őszintén szólva... Azt nem mondta, hogy jó játékokat kapok, nem. Azt mondta, hogy first party. Igen. Úgyhogy figyelj, hogyha jövőre le tudják szállítani azt, amit ígértek, tehát lejön mondjuk a Hellblade meg a Fable önmagában. Hát a Hellblade-nek most már marhára muszáj lenne, de az inkább a kis projektek közé tartozik. Szerintem az már nem. Fable az meg kurvára nem lesz kész jövőre, de én megkockáztatom, hogy még 25-ben sem jelenik meg. Jó, mert te negatív vagy. Nem, csak realista. Oda írták, hogy 24 a Fable-nél. A faszt. Szerintem ott volt, hogy 24, nem? Én jól emlékszem rá. Te nem emlékszel rá, mert héter vagy. Az Evolved, az igen, az is a nagy projekt. Az 3 nagy projekt. De Fable nem, igen. Evolved jön jövőre. Szerintem volt. A Clockwork Tower. Arra nem, arra az volt, hogy majd ha kész. Majd egyszer. Aha. Volt az a mocsaras vudus, azon se volt dátum szerintem. Azt nem tudom. De mondom, a 3 nagy címünk az már nagyjából megvan. Talán. Jó, végül is. Majd kiderül. De ha már itt vagyunk és beszéltünk arról, hogy miket várunk a Microtól belülről, akkor beszélj meg kicsit arról, hogy a Bethesdának mik a jövőbeli tervei, most aki jött a Starfield. Jaj, ezen nagyon jót rögtem. Peter Hines a Bethesda Game Studiosból nyilatkozott, így a Starfield megjelenése kapcsán, hogy örülhettek, örvendjetek, ugyanis, mint ahogy ők ezt megígérték annó, és ez tényleg elhangzott, ezzel, hogy megjelent a Starfield, kiléphetett a preprodukciós fázisból az Elder Scrolls 6, uh-huh. és elkezdődhetett a fejlesztés. Majd gyorsan hozzátette, hogy azért 5 éven belül ebből ne várjunk semmit, uh-huh. Tehát, hogy ezt így illik kezelni. Ez a reális ember a generációban. Igen, ebben a generációban valószínűleg nem. Illetve, hogy még inkább ráerősítsen egyébként arra, hogy ez még odébb van, mondta, hogy meg amúgy is, oké, hogy megjelent a Starfield, de nekik a Starfield az egy hosszú távú projekt, és folyamatosan akarnak vele foglalkozni, és hogy arra fogják a legtöbb erőforrást fordítani, hogy ezt dinamikusan fejleszik. Mint hogyha lett volna egy másik stúdiója a Microsoftnak, aki egy ilyen elég monumentális játékon dolgozott, és hosszú távon szerette volna szupportálni, nem? És 3x4 van benne? Aha. Jó. Sőt, a 3 is benne van 2-szer. Akkor ugyan, csak nem a Koal is. Nem, nem a Koal is. Nem, akkor is akkor rossznak gondoltál, bocsánat. Úgyhogy igen, tehát meg lehet nyugodni, a Starfield-del fognak foglalkozni még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig, és majd egyszerre megjelenik az Elder Scrolls 6 is, de most már legalább elkezdték a fejlesztést. Az, hogy a Fallout 5 az hogy áll, arról együtt mondtak, hogy vannak már elképzelések. Mármint a 6, nem? 5. A 4 volt az utolsó. Csak úgy volt, hogy ugye 3, 4, 76, uh-huh. Tehát nem 3, New Vegas. Ja, Fallout, bocsánat, Elder Scrolls, bocsánat. Nem. Elder Scrolls-ra gondoltam, elnézést. Úgyhogy, ja. Úgyhogy ez meg majd, még majd azután. De várjál, hogyha ki fog jönni a következő generációra az Elder Scrolls 6, nyilván azt is szupportálni fogják utána. És majd utána állnak neki a Falloutnak, akkor az Next Gen-re se fog kijönni. Nem tudom. Tudom, mindenki fogyassz a szódával itt, hogy mit jönnek. De legalább már elkezdtek rajta dolgozni. Mikor? 2018 vagy 2019-ben kaptuk a trailert az Elder Scrolls 6-ból? Az Xbox bejelentésekor szerintem, amikor leleplezték. Abban az évben, amikor megvették őket. Szerintem. Talán. 18-ban. Aha. Nem, akkor még nem is tartoztak az Xboxhoz. Az még előtte, még külön volt a Bethesda konferencia, E3-on. Jó, de azt mondták egyébként, hogy annyi volt kész kb. A játékból az a... Az a teaser trailer. Jó, de ezt nem is kellett volna egyébként meganimálni, hát végig rettetsz egy drónt itt valahol a pilisben, fölrakod, aztán kész Elder Scrolls 6. Hát körülbelül igen. Jó, de hát emlékszel a Starfield bejelentésére is, amikor bejelentették a Starfieldet, és akkor elfordult a kamera, és kinyílt egy ilyen, mi a faszom, ilyen műhold, és akkor Starfield. Kurva mély, bassz. Ez valami. Az benne van egyébként a játékban, te már játszol vele. Hogy? Az a... Robot? Az a műhold, vagy mit tudom én. Vagy van-e műhold a Starfield? Nem tudom. Még nem jutottál. Menüben még nincs. Szaladtad, hogy a Blizzardtól beszólogattak a menüje miatt. Az egyik Blizzardos designer mondta, hogy hát sokat elárul a játékról, hogy úgy néz ki a menüje, hogy ilyen full statikus megize. Hogy vagy el lett sietve a fejlesztés, vagy leszarták. Mondta a Blizzard. Jó, mondjuk tegyük hozzá egyébként, hogy szerintem egyébként tényleg katasztrofális a menüje konzolon a játéknak. Tehát az meg a quick save-et már két menüponttal lejjebbről tudod előbányászni. Nincs rá gyors gomb. Nincs. A kontrolleren ugye akkor az, ami a quick. Hát mire bemész, tudod, megnyomod, akkor bejön az inventory, és ott még egyszer megkérdezik, amikor bejön a system menüpont. Mm. És ott van fönt a quick save. Na most ez meg ugyanannyi menüpont, mint hogyha alatt a manuál save-et megnyomnád. Úgyhogy, na mindegy, ezt csak így gondoltam, hogy bedobom. Viszont, hogyha már beszélünk arról, hogy a különböző játékfejlesztők azok hogyan halogatják a címeiket, akkor szerintem forduljunk rá kicsit egy nagy kiadós csapatra, a BioWare-re. Forduljunk rá. Jó hír. Halasztódik a Dragon Age. Csak nem. Pedig olyan jó állapotban volt az alapján a gameplay alapján. Jó, de az egy ilyen leak-elt pre-alfad, tehát nyilván nem lehetett belőle semmi következtetést levonni. Jeff Grubb beszélt róla egy kicsit a Giant Bomb podcastben, hogy az ő besugói mit mondtak, hogy áll a játék. Hát nem tudom, hogy gondoltátok-e volna az alapján, hogy évek óta nem kommunikálnak kutyaszart se a Dragon Age, mi a Dreadwolf? Dreadwolfról. Csak minden Game Awards-on kibasznak egy képet róla, meg mutatják, hogy a fejlesztők fejlesztenek. Azokat imádom, az ilyen 20 perces mondás, hogy mi nagyon dolgozunk ám a Dragon Age-en. Nézd, itt ülök a számítógép előtt, és tudom mozgatni az egeret. És ott is ülnek, ők meg kávéznak éppen. És ez még 20 percig, aztán adabasznak eléd egy ilyen konceptártot, hogy lehet, hogy ilyen lesz, lehet, hogy nem. Ebből egyet tudtam megbocsátani, a Battlefront 2-nek a trailerét. Emlékszel, hogy ugyanez volt, hogy a konceptártisztok szórakoztak, viszont a toronyháznak a külső részén az ablakoknak akkor fölemelkedett egy TIE Fighter. És az kurva jól nézett ki, az egész ott lebegett, és néztem, hogy ebben legalább látom, hogy öltek valami energiát. Tehát valaki fogta, és hogy utómunkára legalább hátra küldték, legalább ennyiért. Nem az, hogy figyelj már, Józsi, hogyha már pingálsz, nem baj, hogyha felveszem, valami ki kell vinnünk a Gamescom-ra. Ja, úgyhogy most lépett egy olyat a BioWare, hogy túl jól haladtak a fejlesztéssel. Gyorsan kikúrtak 50 embert. Ez így ment a tiltás üdv. Nyilván nem kell. És hát komoly gondok vannak. Állítólag a Dreadwolfnak most szeptemberben kellett volna megjelennie. Uh-huh. Most gondolhatjátok, hogy nem most fog megjelenni szeptemberben. Elvileg elcsúsztatták először 24 márciusára, majd 24 márciusáról elcsúsztatták 2024 nyár végére, és most ott áll a dolog, hogy azon gondolkoznak, hogy lehet, hogy ennél is tovább kell csúsztatni a játékot. Okay. És ami itt a lényeg, igazából ez is lényeg volt, de hogy ugye a BioWare-nél még egy projekt fut, ez az új Mass Effect 4-nek, vagy 5-nek, vagy hívhatjuk bárminek, nem tudom milyen néven fog jönni. Onnan meg elkezdték átcsoportosítani a fejlesztőket a Dragon Age-re, tehát nem kellett volna kirúgni ezt az 50-et, akinek most a munkáját a Mass Effect-es fejlesztők csinálják. És ezzel együtt csúsztatják folyamatosan. Na most ehhez nyilván akkor hozzá fog az is tartozni, hogy ezzel együtt csúszik a Mass Effect is. Na most a Mass Effect ebből a szempontból nem vagyok benne biztos, hogy akkor ezzel a generáción ki fog kerülni. 3 éve jelentették be a Mass Effect-et. Igen? De a Dreadwolfot meg már vagy 5. Csak akkor még nem tudtuk a nevét. Nem egyszerre jelentették azokat be? Nem, szerintem egy vagy két év csúszással. Úgyhogy, ja. És hogyha egyébként megnézitek, hogy eddig mit láttunk a Dragon Age-ből, ugye azt a pre-alpha buildet, meg a konceptártokat, meg ezt, és hozzáteszitek azt, hogy milyen jó halad a fejlesztés, és milyen pozitívumokat hallunk vissza, én megmerem kockáztatni, hogy ez nem lesz egy túlságosan jó játék. A Dragon Age-eket én nem tudom megítélni, megmondom őszintén. Nem nekem szólnak. A Mass Effect viszont rohadtó melbevág. Vagy nem. Én megmondom őszintén, hogy ez a BioWare ez már nagyon-nagyon régóta árnyéka önmagának. Nekem az Anthem... Mi az ez? Nekem az Anthem volt olyan kellemetlen élmény, mint nagyon sokatnak a Cyberpunk. Ez a csapat, akik... Nekem az Andromeda. Andromeda? Tehát ez a csapat, akik fénykorukban azért olyan játékokat csináltak, mint az első Knights of the Old Republic, vagy a Baldur's Gate. Vagy a Baldur's Gate-ek. Ráadásul. Az első kettő. És tehát, és hogy hova tovább, a Mass Effect trilógia. Jade Empire, igen. Tehát ez a csapat, hogy tudott olyan mértékben, én merek ilyen kemény szavakkal dobálózni, lezülleni. Hát elmentek a tehetséges emberek, gondolom terület a faszuk. Én nem akarom elhinni egyébként. Emlékezz vissza, hogy a Mass Effect 3-nál mennyire sokan leléptek, mert az Electronic Arts is iszonyatosan tolta, hogy jelenjen meg minél előbb, és össze is csapott lett a vége. És hogy ott mondták, hogy nagyon brutál crunch volt, és akkor sok tehetséges ember elment onnan. És ha megnézed, az volt az utolsó sikeres BioWare játék, mert utána az Andromeda bukott. Az Inquisition még annyira nem lett szar a Dragon Age Inquisition, de azért olyan kurva jónak sem mondanám. És ugye az Anthem is bukott. Te figyelj már, egyébként menjünk már bele egy meredek témába. Alapvetően mihez kell olyan kiugró tehetség egy játék elkészítésénél, amihez nem elég a puszta szakértelem? Ezt hogy érted? Tehát például az, hogy mondjuk egy jó története legyen egy játéknak, ahhoz nem kell kiugróan tehetségesnek lenni, jó írónak kell lenned. Az, hogy mondjuk le tudjad azt vinni cselekmények szintjére, párbeszéd szintjére, az mondjuk jó forgatókönyvírónak kell lenni. Uh-huh. Az, hogy csináljál mondjuk jó pályákat, ahol élvezet lövöldözni, ahhoz jó level designernek kell lenni. Tehát olyan emberekről beszélünk, akik jó szakemberek a saját területeiken, és legyünk őszinték, nagyon sokszor a játékok ilyen szakembert igénylő területeken szoktak elcsúszni. Tehát, hogy mondjuk nem annyira szép a játék, mint mondjuk elvárnád. Tehát mi az a dolog, ami miatt, szoktuk azt mondani, hogy a tényleg kreatív emberek. De szóval valójában igazából szakemberek ezt tudnák helyettesíteni, tehát nekem nem mondják azt, hogy egy korrekt plusz író, akár Hollywoodból, akár mondjuk Európa bármelyik zugából nem tudna megírni egy normális Mass Effectet, amit utána már csak meg kéne csinálniuk a szakembereknek. Itt egyrészt lehet a vízió hiánya, főleg, hogyha már hozott anyagból dolgozol, tehát ha nem meg nem létrehozni kell az új tartalmat, hanem folytatni. A másik pedig az, hogy tök jó, hogyha egységenként rengeteg jó embered van, de hogyha ezek nincsenek jól menedzselve, úgy egymást, mint maguk között, akkor ez, tehát hogyha mit tudom én, a kurva jók a pályadizájnereid, de olyan dolgokon dolgoznak, amiknek az implementálása majd csak 2 évvel később kerül sorra. Valaki megalkotott mondjuk egy tök jó rendszert a gun game-hez, tehát a lövöldözéshez, mint ahogy például az Andromeda-ben az marha jól működött, de mellette az animációk vállalhatatlanok, mert nem arhoz lettek kitalálva, nem lettek hozzáigazítva, vagy a járműveket szar vezetni. Érted? Tehát, hogy amikor ezek között nincsen átjárás, mert nem fogja össze őket mondjuk egy projektmenedzser, vagy egy menedzser, vagy tök mindegy. Tehát hányszor hallod azt a nagyobb kiadóknál is, hogy a közép-felső vezetés dob vissza jó ötleteket, próbálnak olyan dolgokat ráerőltetni a fejlesztőkre, vagy a grafikusokra, egyebekre, amiket ők nem szeretnének, de ugye kiadta a vezetőség, hogy ennek mit tudom én, ilyen és ilyen mondjuk mikrotranszakciós elemeket kell tartalmaznia, és lehet, hogy egyébként egyenként a fejlesztésben résztvevőknek vannak tök jó ötletei, nem lesznek implementálva, mert pénz. Ugye pont ezen ment a pörgés a BG3 kapcsán, hogy mivel az egy, ugye a saját maguk kiadójuk, és ők szedték össze rá a pénzt, ugye közösségi finanszírozással, early access-szel, ezzel, ezért nem kellett hasonlóniuk dolgokhoz, hanem át tudott menni a kreatív vízió, és láttuk, hogy ebből jó játék született. Még például a Mass Effect-nél is a első 3 rész, a harmadik már ne, de alapvetően az is egy rohadt jó játék, az, hogy most hogyan csúszott el a vége, az egy dolog, de megnézed, utána az Andromédában már olyan elemek voltak, az egy nagy probléma volt, hogy egyébként hulladék volt az mind optimalizálás, mind bugok szintjén megjelenéskor, de az is miért volt probléma? Azért, mert egy olyan engine-nel kellett dolgozniuk, ami alkalmatlan volt rá. A Frostbite-ot nem erre találták ki. Ez tiszta sor. A lövöldözésre, tehát FPS-re találták ki, hogy nem, a Mass Effect Andromeda-nak az egyetlen használható része a gameplay volt. Jó, én ezt a jó szakembert nem csak azon a ponton értem, aki bingizi a klaviatúrát, hanem nyilván annak is jó szakembernek kell lennie, aki fölötte van. Csak milyen érdekes, hogy ha készül egy jó játék, akkor könnyen hivatkoznak mondjuk az alkotók magukra kreatívként, míg ha mondjuk vagy egy kreatív és egy szarjátékot adták ki magadból, akkor ott már érdekes módon nem veszik elő, hogy de hát ez egy kreatív látomás volt, nem, mert szar lett végeredményben a játék. Akkor igazából nem arról van szó, hogy igazából a gyártási folyamat az, ami visszafelé igazolja a kreativitást. Most mondok, volt ez a Isten, az, amit a Halo-s fejlesztők csináltak, tudod, az a... Destiny? Nem Destiny, hanem az a Dismemberment, vagy Disengage, vagy Dis... Igen. Az a lófasz. Hiába volt mögötte egy olyan kreatív figura, aki egyébként részt vett a világ egyik legfontosabb FPS-ének a megalkotásába, hogyha végeredményben egyébként egy Troger szarjátékot tettek le az asztalra. Ez le van a fazonnak a kreatív értékéből? Valószínűleg egyébként igen, mert olyan végeredményben senki nem fogja értékelni a játékban a kreatív víziót, mert azt mondja, hogy szar a végeredmény. Ennél mennyivel előrébb lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy gyerekek, nem keresünk kreatív zseniket, hanem tehetséges szakembereket, nem kell, hogy neked világ megváltó ötleteid legyenek, tudsz egy normális sci-fi történetet írni? Menj, írjad meg, fasza lesz, és felveszünk embereket, akik egyébként nem látnokok, meg nem Isten adta tehetségek, hanem egészen egyszerűen tudják kezelni ezeket a programokat, meg tudnak írni egy pályát. Most pont múltkor nézegettem a Mass Effect 2-nek az egyik pályáját, mert az a játék egyébként az első részhez képest akkorát ugrott előre level design szintjén, hogy azt nem lehet szavakban. Ott nagyon-nagyon sok minden. Jó, csak egy izére a disintegration, igen. Tehát igen, ott például basszus, végre van értelme a csapattagokat elküldeni oda, és a csapattagot, vagy én mondjuk felmegyek sniperrel valahova, nem pusztán azért, mert a sniper fegyver az egy kurva erős cucc, hanem mert van értelme a magaslatoknak, van értelme a szögeknek. Tehát az egész játék szintet lépett. Tudod, hogy beleintegrálták a Gears-nek a fedezékrendszerét, az addigra forta ki magát, az látszott. De jól is működött benne. Nagyon. És ennek kapcsán jutott eszembe, hogy amíg mindenki arra vár, hogy hol terem végre egy tehetség, egy olyan zseni, aki kivezet minket ebből a kátyúból, mi lenne akkor, ha azt mondanánk, hogy tegyünk 2 lépést vissza, és elégedjünk meg a szakemberekkel. Látom. Hát, ha kapunk jó játékokat. Látod, Kojima így csinálta. akkor csinálták azt hiszem a Death Strandinget, de lehet, hogy az még valamelyik Metal Gear-nél volt, hogy körbe ment reggel az irodába egy kalappal, és mindenkinek kötelező jelleggel egy ötletet be kellett dobnia, muszájból. Hát remélem, hogy, nem, hogy az nem a Death Stranding volt, mert akkor elég kicsi lehetett a csapat, vagy az irodába. Jó, hát utána ezeket leválogatta, de... ja, igen, elveszett a kalap. Ma milyen jó ötleteim születtek. nagyon jó ötletem született. De kiválasztott egyet, és abban mondta, hogy kéne Monster a játék. Mit kéne benne? Sétálni. A többit hagyjuk, jó? Nagy kiatlen pusztaság. Hogy hozott a GLS valami csomagot, azt véletlenül azt is bedobták hozzá. Ezért, és akkor sétálni szimulátor, vagy ezért? Serpa szimulátor. Rakjunk bele Pucér Norman Reedus segget, meg Monstert is. Hát jobb már nem is lehet. Ha már ez lead van, akkor a következőben már benne lesz Keanu Reeves segge is. Ja, szállottam. Nagyon jó lesz, hogy pont arra voltam kíváncsi egyébként. Hát akkor ez a vágyad is teljesült. Na, és akkor még egy témáról beszéljünk. Keretezzük a mai adást. Update! Beyond Good and Evil! Új Beyond Good and Evil-t kaptok. Na mit szóltok hozzá? Most akkor most nagyon kell örülni el. Úgyis mindenki azt mondta, hogy mekkora kibaszott kultikus játék volt a Beyond Good and Evil annó. Hát vegyétek! Úgy, és most lesz lehetőségetek újra megvenni, ugyanis a 20. szülinapjára meg fog jelenni egy remaster kiadás. PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox Series X-re és S-re, illetve Nintendo Switch-re. Xbox One-ra nem, ha jól látom. Lesz egy ilyen. Úgyhogy lehet örvendeni, hogy ti is kipróbáljátok, hogy ez mekkora egy kultikus játék volt, és az milyen jó volt a maga idejében. Illetve ehhez még felírtam még egy dolgot, hogy nyilván ugye a második részre nem hallunk semmit se, na ennek nem véletlen az oka. Kikerültek azért most elég nagy aggodalomra okot adó információk, attól függetlenül, hogy a Ubisoft nem hajlandó lelőni a projektet, pedig szerintem már kvázi nem tudna megtérülni. Ugye annó első alkalommal a Beyond Good and Evil 2-ről 2008-ban beszéltek, majd 9 évre eltűnt a játék, és utána a 2017-es E3-on tűnt fel újra, ugye azzal a CGI trailerrel. Mi történt azóta az Ubisoft Montpellier-rel, akik elvileg a fejlesztők? Hát ilyen dolgok, mint hogy a Creative Creator Michael Ansel lelépett, Guillaume Carmona, aki a Managing Director lelépett, hozzáteszem, hogy ő akkor lépett le, amikor kiderült, hogy kurva nagy problémák vannak a cégen belül, ugye a különböző zaklatási botrányok, meg nem voltak rendesen kifizetve az emberek, túl voltak dolgoztatva, stb., amikor ez a vizsgálat elindult, ő lelépett, amíg folyt a vizsgálat, egyébként írták, hogy a fejlesztők nagy része több hónapos betegszabadságot vett ki, mert hogy körülbelül meg voltak dögölve, és a legújabb hírek szerint a projekt még preprodukciós státuszban sem tart, tehát hogy a fejlesztés az úgy nem áll sehogy se, ugyanis nincs meg a kreatív vízió. Ez annyira nem hangzik olyan jól, nem? Te magyarra lefordítva, fogalmuk sincs, hogy kéne egy Beyond Good and Evil játéknak kinéznie. De egyébként ez nem olyan, amivel oda mész a főnökhöz, és azt mondta, hogy te figyelj már főnök. De melyikhez hát lépkednek kifele? Azt mondom csak, hogy oda mész mondjuk az Yves Guillemot, és azt mondta, figyelj már főnök, allokáljunk már pénzt a Beyond Good and Evil fejlesztésére. Jó, van ötlet, milyen lesz? Nincs. Akkor elvileg nem kapsz pénzt, nem? Ja. Na most az évek óta elvileg ebben a státuszban van. Akkor, ha nincs kreatív vízió a játékra, akkor pontosan mi alapján mondják, hogy ez a fejlesztés vagy projekt egyébként létezik? Ezt most őszintén kérdezem, tehát ebben semmi vitriol nincsen, tehát őszintén kérdezem, hogy ha nincs ötlet rá, akkor mi? És megint azt mondom, hogy az meg azt kéne, hogy előszedni valakit a Rayman csapatból, vagy bárki, vagy írjatok már az meg egy normális Beyond Good and Evil-t, és adjunk ki valamit adjunk ki ebben a témában, hogy végre történjen valami, és nem az, hogy hát én 10 éve gondolkodnak kb. Hát vagy mondják ki, hogy kurvára nem tudnak vele mit kezdeni. De őszintén szólva szerintem ők ott valahol félúton jöttek rá, hogy az a fajta hangos kisebbség, aki követelte a folytatást az interneten, fórumokon itt-ott, az nekik nem fogja kitermelni ennek a játéknak a gyártási költségeit. Én nem mondom, hogy rossz játék volt a Beyond Good and Evil, szerintem egyébként túlértékelt játék volt, illetve tipikusan olyan játék, ami a mai nap, vagy a mostani közegben egyáltalán nem állná meg a helyét, és tuti, hogy nem fogyna ilyen 10 milliós példányszámba. Tehát, hogy... Egyébként ez megint ez az ideokraszis jelenet, nem? De és nem csak a játékiparban van jelen, mindenhol máshol is. Tehát bevállalunk egy játékot, bejelentjük a játékot, és utána kezdünk piac kutatni. Utána kezdjük megnézni, hogy milyen potenciát képvisel ez a cucc. Megkezdni a rajongókat, hogy gyártsanak hozzá a szetteket. Igen, ilyen szégyentelen módon kiállni, hogy gyártsatok már. De ez nem csak itt van. Tehát az egész filmipar ráment ugye erről, hogy VOD, az HBO, a Disney, az Amazon, meg nem tudom ki, és most jönnek rá arra, hogy ez pénzügyileg nem térül meg. Nem és hogy hát, egyébként azt is megértem, hogy miért vannak sarokba szólítva, mert hogyha meg most azt mondják, hogy előtték a projektet, mert nem fog sosem megtérülni, akkor a részvények ezek így... Én biztos, hogy benne nem a Beyond Good miatt zuhannának meg ja, a részvények. Ja, nem, is szoktam. Ha egy AC-val ezt megcsinálnák, akkor elhiszem. De a Beyond Good and Evil 2-t, hogyha lelőnék, szerintem még meg is ugranának a részvények, mert azt mondanák, hogy nem költik fasságra a cég pénzét. Hát igen. És ugye egy ilyen projektről tudunk, ami már régóta kiszenved. És a mai napig nem lőtték le, az ugye a kalózos játék. Skull and Bones. Skull and Bones. Annak megint elrajtolt a bétája, nem? Azt megint elhalasztották. Hát múltkor itt polikottunk rajta, hogy ugye nem fogják ide beküldeni ebbe a darálóba, és akkor arrébb is tolták rögtön. Nem, az nem is jelent volna meg. Az tavaly volt. Az tavaly? Az tavaly. Nekem már annyira összefolyik azt a játékot, mert elhalasztották 24-szer. Tehát a tavaly, mikor a... Bocs, igen, igazad van, amikor a God of War-ra rádobták, igen. Jó, jó, Ubisoft. De majd most nagyon jó lesz nekik, mert náluk lesznek a Xboxnak, vagyis az ABK-nak a streaming jogai. Tényleg Wycliffe jó is, hogy mondja. Basszus, erről nem is beszéltünk, hogy kitalálta a Ubisoft, hogy mégsem lesz Immortals 2. Én lelőtték. Ezt nem értem. Anyagilag is sikeres volt. Szerették a játékosok, szerette a sajtó. Igen. Ez kibaszott kurva nagy Zelda lopás volt, de működött, működött minden igen. szempontból. Akkor nem csináljuk meg. Szeretnétek folytatni? Igen. Jól is fogyna. Jó, akkor nem csinálunk meg. De a Beyond Good and Evil 2-t azt életben tartjuk. Azt meg a Watch Dogs-ból is három részt is megélt. Én nem tudom, tehát vicc, amit a Ubisoft művel. Nem. Én nem értem. Én nem tudom, hogy a fenében léteznek ők még, tehát, hogy... Ezt időre hipotetikusan mindig feltesszük, mint igen. kérdést, hogy a francban megbeszéltük, hogy ez közösségi finanszírozásban megveszik a Ubisoftot egyébként. Ne donételjetek már ennyit egyébként a Ubinak. Kíváncsi vagyok, hogy meddig húzzek. Valahogy egyébként össze tudtuk hozni közfelkiáltásra, hogy bukjon a Flash is, és összejött, úgyhogy talán ezt is össze lehet hozni. Ja, a film. Aha. Azért is most, de azóta van nagyobb bukta a Blue Beetle, amit senki nem kért. Miért csinálsz meg egy Blue Beetle filmet? Úgy miért? Senki nem tudja ki az egyébként. De kit érdekel? És jöttek a kritikák, hogy fú, ez pedig egy egészen érett megközelítés. És akkor láttál már 31-en kaptafás DC film, és nem, biztos, hogy nem. A kurva élet, hogy nem. Tényleg pótoltad már a üzés sorozatot? Amiről beszéltük, hogy megnézzük, és egyikünk se nézte meg azóta se. Melyiket? Hát a autós derbis. Jaj, tudod, Twisted Metal. Twisted Metal. Fejem, nem, előfizettél már píkokra? Nem fizettem elő a píkokra, de hát magad, hogyha ledaráltuk a Babylon 5-öt. Szólt. Babylon szólt. De figyelme, lehet, hogy megpróbálom azt, hogy a következő adásra bepótolni. Tudom, ezt már így megfogadtam egyszer, de hát, ha most majd összejön. Milyen szeptemberben HBO Max-ba? De mikor? Szeptemberben jön? Ja, most jön HBO Max-ra? Na, akkor meg tudom nézni én is. Mert szeptember van, és HBO Max-om is van. És nem csak szeptember van, hanem szubtember is, hogyha ezt majd tartsátok kézben, mert most olcsó a szó. Meg lesz pozitív február is. Az hogy jön a szeptember? Nem tudom, hogy jön a szubtember ide. Jó. Balást elvesztettük. Na jó, most látszok, ez lett volna már a 89. Reflektor. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. És jövő héten most kaptam egy-két játék kulcsot, azt majd elkezdjük tolni. Egy ilyen preview kódot, azt meghajtjuk. Én meg ráfordulok a PC és Starfieldre szerintem, mert az használhatóbb lesz, mint ez a konzolos. Na, ne mondj ilyet. Sugárzik bele a negativitás. Játszatok Starfieldet. Konzol. Jó. Sziasztok. Sziasztok.